ข้อความในคัมภีร์คุตกานิกายอิติวุตกะต่อนะครับคือยังอยู่ในอรรถกถาวิตกสูตรซึ่งขยายพุทธคุณในบทว่าตถาคตซึ่งยังอยู่ในตถาคตในยะที่2นะครับตถาคตนั้นมี2ในที่1กับในที่2ในที่1ก็มี8ข้อในที่2ก็มี8ข้อทีนี้เรากำลังเรียนในที่2ข้อที่3อยู่นะครับเพราะว่าเสด็จมาถึงญาณอันถ่องแท้แล้วพยานอันถ่องแท้ที่เราเรียนไปแล้วนะครับญาณแรกชื่อว่ามรรคญาณ4นะครับญาณที่2เค้าเรียกว่าญาณอันไม่มีปัจจัยใดๆกางกั้นในการ3นะครับที่2อ่ะนะญาณที่3ก็ได้แก่เวสารัชญาณ4นะครับแล้วก็เรียนญาณที่กำหนดคติ5แล้วก็อาสาธารณญาณ6ซึ่งอาสาธารณญาณ6นั้นประกอบไปด้วย1นะครับอินทรียะโปรปริยติญาณ2อาสยานุสยญาณนะครับ3ยมกะปาติหาริยญาณนะครับแล้วก็มหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณแล้วก็ญาณที่ประกาศสัมโพชฌงค์อีก7ต่อจากอาสาธารณญาณ6นะครับทีนี้ก็มาขึ้นญาณที่ทำอริยมรรคให้แจ่มแจ้งนะครับคือในครั้งที่ผ่านมานั้นพูดถึงอริยมรรคญาณ4ที่แทงตลอดอริยสัจในขณะเดียวนะครับซึ่งแทงตลอดทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาซึ่งพระองค์ตรัสรู้ในญาณเหล่านั้นด้วยสยัมภูญาณทีนี้ก็มาขึ้นว่าอริยมรรคนะครับอริยมรรคก็มาจำแนกแจกแจงโดยนัยยะโดยประการต่างๆอันหนึ่งพยานอันทำอริยมรรคให้แจ่มแจ้งของพระผู้มีพระภาคอันเป็นไปโดยอาการมากอย่างนี้ว่าเมื่อว่าโดยสรุปนะครับมรรค8เนี่ยนะเมื่อว่าโดยสรุปนั้นก็ว่าเน้นยกหยิบยกเอาเฉพาะอริยมรรคมาว่าในอริยสัจ4เหล่านั้นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยเป็นชนัยคืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละอันได้แก่สัมมาทิฏฐิอย่างนึงสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะครับนี่เรียกว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหรือเรียกว่าปฏิปทาข้อปฏิบัตินะครับเพื่อให้ถึงความดับทุกข์หรือว่าเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานจะต้องแสวงหาอริยมรรคนี้นะครับถ้าใครต้องการนิพพานนั้นถ้าหากว่าทิ้ง อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8หวังได้เลยว่าไม่มีทางถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนหรือว่า อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นเป็นสภาวะธรรมที่แสวงหานิพพานนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโดยสามัญลักษณะของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับชื่อว่าอริยะเพราะไกลจากสัพพกิเลสนะครับไกลจากกิเลสทั้งหมดเลยนะแล้วก็เพราะทำความเป็นอริยะและเพราะให้ได้อริยผลเพราะถ้าหากว่าไม่มีอริยมรรคเสียนะครับอริยผลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจะไม่เกิดถ้าไม่มีสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลจะไม่เกิดถ้าไม่มีอนาคามิมรรคอนาคามิผลจะไม่มีถ้าไม่มีอรหัตตมรรคอรหัตตผลจะไม่มีนะครับแล้วผู้ที่ได้บรรลุอริยมรรคและได้อริยผลเหล่านี้ก็สำเร็จความเป็นอริยะนะครับอันผู้ที่ได้เป็นอริยะอย่างนี้ก็จะไกลจากกิเลสทั้งหลายเช่นถ้าพระโสดาบันก็จะไกลจากสกายทิฏฐินะครับความสำคัญว่าเป็นอัตตาในขันธ์5ทั้งหมดนะครับคืออัตตาแบบเดียรถีนะก็จะละได้อย่างสมุจเฉทปหานแล้วก็จะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยนะครับจะไม่มีความสงสัยเลยว่าพระตถาคตนี้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นจริงหรือเปล่าพระธรรมคำสอนนั้นเป็นนิยานิกธรรมสอนให้พ้นจากทุกข์จริงหรือหมู่พระอริยสาวกทั้งหลายที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้พระนิพพานเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติจริงหรือเปล่าก็ไม่สงสัยแล้วถามว่าทำไมจึงไม่สงสัยเพราะตัวเองก็หนึ่งในบรรดาผู้ปฏิบัติดีด้วยคนหนึ่งนะครับเอาตัวเองเป็นพยานได้เลยนะครับคล้ายๆว่าเป็นผู้รับรองเลยนะแล้วพระโสดาบันนั้นนะครับจะไม่เข้าใจข้อปฏิบัติอันอื่นนอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เลยนะครับว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเพราะว่าข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่มีอย่างอื่นนอกจากมรรคมีองค์8หรือว่านอกจากธรรมวินัยนี้ แล้วมรรคมีองค์8จะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นคือมีในศาสนาคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเชื่อว่ามีองค์8นะเพราะมี8อย่างนะครับและเพราะเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานโดยส่วนเดียวนะครับคือต้องอาศัยองค์ประชุมทั้ง8อย่างนะครับเหมือนกับว่าดนตรีมีองค์5กองทัพมีองค์4นะทุกอย่างก็ต้องมีองค์ของเขาการจะตรัสรู้อริยมรรคก็ต้องอาศัยองค์ทั้ง8นะครับถ้าระดับปฐมฌานนะเว้นระดับทุติยฌานเป็นต้นไปจึงละวิตกนะครับถ้ามรรคในระดับทุติยฌานก็ละวิตกถ้ามรรคระดับตติยฌานก็ละปีติอย่างอื่นๆนะเช่นปีติสัมโพชฌงค์นะครับในกลุ่มโพธิปักขิยธรรมแต่ว่าโดยมรรคมีองค์8แล้วถ้าระดับปฐมฌานก็ยังมีองค์8คือมีวิตกอยู่ด้วยถ้าหากว่าระดับทุติยฌานเป็นต้นไปจึงจักละวิตกได้นะครับเพราะฉะนั้น อริยะเนี่ยนะครับมรรคมีองค์8เนี่ยนะมีความสำคัญมากเชื่อว่ามรรคเนี่ยนะครับเพราะฆ่ากิเลสคำว่ามรรคนะเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสหรือผู้ต้องการพระนิพพานจะต้องแสวงหามรรคอันนี้หรือตนเองเนี่ยนะครับแสวงหานิพพานคือเป็นสภาวะที่ต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นนะอริยมรรคนี้ไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับเว้นไว้แต่โลกียมรรคโลกียมรรคที่เรียกว่าวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกวิปัสสนาหรือศีลเป็นต้นที่เป็นโลกียมรรคสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์แต่ถ้าอริยมรรคในขณะโลกุตระจิตนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8นะมาประมวลโดยสรุปนะครับก็คือถ้าใช้ขยายเป็นสับๆก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าอริยะนี้ไกลจากกิเลสหรือว่ากระทำความเป็นอริยะหรือทำให้ได้อริยผลองค์ประชุมต้อง8อย่างมรรคเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสนะครับนี่เรียกว่าหรือกล่าวโดยสามัญลักษณะนะครับเป็นการวินิจฉัยอีกนัยหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าวินิจฉัยหรือกล่าวถึงลักษณะพิเศษขององค์มรรคแต่ละองค์นะครับเช่นสัมมาทิฏฐินี่มีการเห็นโดยชอบเป็นลักษณะสัมมาทัสสนลัคนโนสัมมานี่แปลว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดนะไม่ผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนถูกต้องทัศนะนี้แปลว่าความเห็นมีลักษณะความเห็นที่ถูกต้องโดยชอบโดยตรงโดยไม่คลาดเคลื่อนนะครับส่วนสัมมาสังกัปปะนั้นบาลีใช้คำว่าสัมมาอภิโรปนลัคโนนะครับมีการยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์โดยชอบเป็นลักษณะนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่กระตุ้นเตือนนะครับหรือว่ายกสัมปยุตธรรมขึ้นนะครับส่วนสัมมาวาจานั้นมีการกำหนดโดยชอบเป็นลักษณะนะครับปริกหะนะครับปริกหานะลัคนโนสัมมานะครับสัมมาปริกหานะลัคนโนเนี่ยนะกำหนดโดยชอบแต่อย่าลืมนะว่าถ้าสัมมาวาจาในขณะอริยมรรคนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับถ้าระดับธรรมดาก็มีประมัตถธรรมโดยทั่วไปเป็นอารมณ์ส่วนสัมมากัมมันตะมีความอุตสาหะโดยชอบเป็นลักษณะนะครับคือสมุฏฐานะเนี่ยนะครับมีหลายท่านแปลโดยนัยยะต่างๆกันแต่ตรงนี้ผมชอบใจคำว่าอุตสาหะนะครับบาลีว่าสมุฏฐานนะครับสมุฏฐานนะส่วนสัมมาอาชีวะนั้นมีความผ่องแผ้วโดยชอบเป็นลักษณะคือโวทานะนะครับผ่องแผ้วส่วนสัมมาวายามะก็มีการประคองไว้เป็นลักษณะคือปักขะนะครับประคองไว้วิริยะนี่มีลักษณะปักขะลัคโนนะครับส่วนสัมมาสตินี้มีการความปรากฏโดยชอบนะครับอุปทานเนี่ยก็แล้วแต่จะแปลนะครับแต่ชอบคำว่าปรากฏนะครับความปรากฏนะส่วนสัมมาสมาธินะครับมีความไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบเป็นลักษณะนะครับอวิเคปะลัคโนคือไม่ฟุ้งซ่านนะถ้านี้กล่าวถึงในขณะโลกุตระนะครับทั้งหมดนะทั้งองค์8นี้มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับมีความสงบระงับจากสังขารนิมิตทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์นะครับครับถึงขณะธรรมดาก็เหมือนกันนะครับขณะโลกิยะก็เหมือนกันแต่ถ้าประชุมพร้อมเมื่อไหร่ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับ ปกติฟังเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่เห็นยากเหมือนอย่างนี้เลยครับทำไมนั่งฟังวันนี้รู้สึกเอ๊ะทำไมมันยากจังเลยอ่ะ ทำไมครับ ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยครับ ก็สาธุก็แสดงว่าเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่เข้าใจอันนี้ถูกต้องแสดงว่าอริยมรรคเกิดขึ้นและมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แทงตลอดอริยสัจไปแล้วนะครับจากนี้ก็ดีแล้วนะครับที่รู้ตัวนะครับโมทนาด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่รู้แล้วสำคัญว่าไม่รู้ก็พอจะรู้ได้บ้างเหมือนกันเถอะนะ บอกว่าคนที่อะไรนะเป็นพาลใช่ไหมครับรู้ตัวว่าเป็นพาลพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุนั้นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับเคยได้เรียนคำขยายมาไหมว่าสัมมาทิฏฐินี่นะครับที่ว่าเห็นชอบเนี่ยเห็นอะไรนะครับเห็นอริยสัจ4นะครับเห็นทุกขอริยสัจเห็นสมุทัยอริยสัจเห็นนิโรธอริยสัจแล้วก็เห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะที่ว่าเห็นเนี่ยนะครับคือเห็นอริยสัจนะครับสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะครับเป็นไปโดยเนกขัมมะสังกัปปะเป็นต้นนะครับคือเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะและอวิหิงสาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจาก็คือเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการแล้วก็กล่าววจีสุจริต4ประการสัมมากัมมันตะก็เว้นจากกายทุจริตแล้วก็บำเพ็ญกายสุจริตส่วนสัมมาชีวะก็เว้นจากอาชีพที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะแล้วก็เจริญอาชีพที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะครับส่วนสัมมาวายามะนั้นปักขะเนี่ยนะครับภาคเพียรพยายามนั้นหมายถึงเพียรในสัมมาประธาน4นะครับส่วนสัมมาสติเนี่ยอุปทานะในที่นี้นี่นะครับอุปทานหรือปัฏฐานเนี่ยหมายถึงในสติประธาน4นะครับส่วนสัมมาสมาธินั้นพึงเห็นได้ในฌาน4นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ประชุมประมวลรวมกันแล้วก็แทงตลอดอริยสัจที่ไม่เคยเห็นมาเลยเรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินทรีย์นะครับถ้าบรรลุครั้งแรกเลยนะที่ไม่เคยรู้ไม่เคยตรัสรู้อะไรมาเลยถ้าบรรลุครั้งที่2ต่อๆไปก็เรียกว่าอัญญินทรีย์นะครับถ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้จนเรียบร้อยแล้วนะครับในระดับอรหัตผลจิตก็เป็นอัญญาตาวินทรีย์นะครับจบบริบูรณ์เลยเป็นพระอเสกขธรรมเป็นผู้ที่ทำที่ถึงความเจริญที่สุดไม่ต้องภาคเพียรเรียนศีลเป็นต้นนะเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับส่วนการจำแนกโดยกิจนะครับมรรคแต่ละมรรคเนี่ยนะจำแนกโดยกิจว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับละมิจฉาทิฏฐิพร้อมกับกิเลสอย่างอื่นที่เป็นข้าศึกของตนกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์และเห็นสัมปยุตธรรมทั้งหลายโดยไม่หลงด้วยอำนาจกำจัดโมหะอันปกปิดสัมปยุตธรรมเหล่านั้นเรียกว่าไอ้คำว่าเห็นสัมปยุตธรรมทั้งหลายโดยไม่หลงเนี่ยหมายความว่าเพราะไอ้ความมืดที่เป็นเหตุให้หลงเนี่ยไม่มีแล้วนะครับความมืดที่เป็นเหตุให้หลงวันนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นอ่ะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเห็นก็ได้นะครับมันกิจโดยตรงของสัมมาทิฏฐิก็คือกำจัดมิจฉาทิฏฐิและอกุศลธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้นำว่างั้นเถอะบาปประธรรมทั้งหมดที่มีที่ติดตามมิจฉาทิฏฐินะถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นจะละตัวมิจฉาทิฏฐิด้วยละอกุศลธรรมทั้งหลายที่ติดตามมิจฉาทิฏฐิด้วยนะครับเหมือนฆ่าหัวหน้าเสร็จบริวารที่เหลือถึงจะหมื่นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนก็เท่ากับถูกฆ่าไปด้วยนะครับ อันนี้องค์ธรรมใช่โลภะสัมปยุตสีป่ะ ไม่ใช่ครับคือตัวทิฏฐิเจตสิกนะครับได้แก่องค์ธรรมของมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ตัวโลภะนะครับถ้าโลภะนี่เป็นชื่อของเจตสิกอีกตัวหนึ่งทิฏฐิก็เป็นชื่อเจตสิกอีกตัวหนึ่งถ้าจิตนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเช่นถ้าใช้คำว่าโลภะมูลจิตเนี่ยสภาวะได้แก่จิตนะครับสภาวะได้แก่จิตแต่ถ้าบอกว่าทิฏฐินี้เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงเนี่ยนะก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงตัวทิฏฐิเจตสิกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีคำว่าจิตห้อยท้ายแสดงว่ากำลังพูดถึงจิตนะแต่ที่ยกชื่อว่าสัมปยุตวิปยุตอาสังขาริกสังขาริกเป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นความจำกัดนะครับให้เห็นข้อจำกัดความว่าไม่ใช่พูดถึงจิตอื่นๆนะแสดงว่าพูดจิตดวงนี้อยู่นะครับเหมือนกับมรรคนี้มีองค์8นะถ้าเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิแสดงว่าไม่ได้พูดถึงองค์มรรคอื่นนะครับลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้ก็จะละมิจฉาทิฏฐิพร้อมทั้งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่มีทิฏฐิเป็นหัวหน้า แล้วก็ในขณะเดียวกันนะกุศลธรรมทั้งหลายที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานก็จะตามมาทั้งหมดนะอันหนึ่งแม้สัมมาสังกัปปะก็ละมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นได้นะครับกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ตรงนี้เห็นนิพพานหมดนะครับคือมีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสังกัปปะนั้นกระทำการยกสหชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์โดยชอบนะครับคืออภิโรปนะนะส่วนสัมมาวาจาก็ถือเอาสหชาตธรรมโดยชอบปริคหานะส่วนสัมมากัมมันตะก็ยังสหชาตธรรมให้อุตสาหะโดยชอบสัมมาวายามะก็ประคองสหชาตธรรมโดยชอบสัมมาสติก็ยังสหชาตธรรมให้ตั้งมั่นโดยชอบสัมมาสมาธิก็ย่อมตั้งสหชาตธรรมโดยชอบคือแต่ละอย่างนั้นให้รู้เถอะว่าละมิจฉามรรคนะเช่นถ้าสัมมาสังกัปปะก็ละมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาก็ละมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะก็ละมิจฉากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็ละมิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะก็ละมิจฉาวายามะสัมมาสติก็ละมิจฉาสติสัมมาสมาธิก็ละมิจฉาสมาธินะครับกิเลสทั้งหลายที่มีมิจฉามรรคเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกละไปหมดเลยนะและกุศลธรรมอย่างอื่นที่จะติดตามอริยมรรคเกิดก็จะเกิดตามมานะครับทีนี้ถ้าหากว่าโดยวิภาคนะครับความเป็นไปในส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายบอกว่าสัมมาทิฏฐินี่นะครับมีขณะต่างๆกันในเบื้องต้นมีทุกข์เป็นต้นเป็นอารมณ์เป็นแผนกๆนะครับคือก็ต้องวิจัยทุกสภาวะของทุกแต่ละอย่างเช่นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องวินิจฉัยวิจัยอย่างละเอียดแล้วก็วิจัยอย่างกว้างขวางแต่ในขณะมรรคจิตนี้มีขณะเดียวกระทำนิพพานนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ทีนี้แต่ถ้าว่าโดยกิจนะในขณะมรรคก็มีชื่อ4อย่างคือญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขนิโรธญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งแทงตลอดในขณะเดียวกันนะครับแม้สัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็มีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันในเบื้องต้นนะครับเช่นเนคขมสังกัปปะอาจจะมีอสุภะเป็นอารมณ์ก็ได้อัพยาปาทสังกัปปะก็มีปิยมนาปสัตเป็นอารมณ์หมายความว่าสัตว์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นอารมณ์นะครับอวิหิงสาสังกัปปะก็มีทุกขิตสัตเป็นอารมณ์เป็นต้นนะครับก็มีขณะแตกต่างกันไปส่วนในขณะมรรคก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับส่วนสัมมาวาจานี่นะครับเบื้องต้นเป็นวิรัตก็มีเป็นเจตนาก็มีนะครับคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยนะครับเพราะมีวิภาคว่ามุสาวาทาเวรมณีเป็นต้นนะครับส่วนในขณะมรรคนั้นเป็นวิรัตอย่างเดียวในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาวายามะและสัมมาสตินี่นะครับว่าโดยกิจมี4อย่างสัมมาวายามะได้แก่สัมมาประธาน4สัมมาสติได้แก่สติปัฏฐาน4นะครับส่วนสัมมาสมาธินั้นในขณะมรรคก็มีความต่างกันด้วยอำนาจฌานมีปฐมฌานเป็นต้นนะถึงขณะมรรคนะเช่นบางท่านได้โสดาปฏิมรรคแบบปฐมฌานบางท่านได้โสดาปฏิมรรคแบบทุติยฌานบางท่านได้โสดาปฏิมรรคแบบตติยฌานบางท่านได้โสดาปฏิมรรคแบบจตุทฌานนะครับซึ่งแม้แต่ในองค์ฌานก็มีความแตกต่างกันในขณะอริยมรรคนะครับเคยได้ยินนะว่ามรรคจิตมี4หรือ20นะครับก็ขยายไปตามนั้นด้วยอำนาจฌานนั่นเอง ขอโอกาสครับคือไอ้ธงที่ว่าโสดาปฏิมรรคเป็นมีปฐมฌานอะไรเนี่ยแล้วก็แตกต่างกันโดยทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานทีนี้ที่จะถามเนี่ยคือถามว่าที่ได้ทราบมาว่าเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยต้องออกจากฌานนี่ก่อนนะ ขณะโลกุตระครับที่พูดเนี่ยหมายถึงขณะโลกุตระแต่ขณะเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นนั้นเป็นคณิกะสมาธินะครับจริงอยู่ไม่ใช่ฌานในขณะที่พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะไม่ใช่ในขณะฌานเพราะฌานจิตไม่พิจารณาอยู่แล้วเพราะฌานจิตนั้นมีโดยทั่วๆไปนะถ้ารูปฌานมีบัญญัติเป็นอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พิจารณาขันธ์5อะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาขันธ์5ก็ต้องออกจากฌานก่อนโดยที่อาศัยฌานนั่นแหละครับเป็นบาตรแต่ถ้าขณะโลกุตระจิต มีนิพพานเป็นอารมณ์โลกุตระจิตนั้นเทียบระดับอัปปนานะครับเป็นถือว่าเป็นระดับฌานเพราะฉะนั้นระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัชฌานนะครับ แล้วทำไมมีต่างระดับกันนะ ก็สุดแท้แต่ความสามารถเช่นบางท่านเนี่ยนะครับเจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่มีฌานอะไรเป็นบาทเลยนะเวลาจะบรรลุก็เทียบระดับปฐมฌานหรือผู้ที่ได้ปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเจริญวิปัสสนามรรคที่เขาได้ก็จะได้ระดับปฐมฌานหรือผู้ที่ได้ทุติยฌานก่อนหน้านี้แล้วออกจากทุติยฌานเจริญวิปัสสนาถ้าเขาบรรลุก็บรรลุระดับทุติยฌานนะมรรคของเขาก็จะแบบทุติยฌานถ้าหาว่าเขาเจริญตติยฌานได้ออกจากตติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมรรคอริยมรรคของเขาก็ระดับตติยฌานนะครับถ้าหากว่าเขาเจริญจตุทัชฌานได้ออกจากจตุทัชฌานแล้วเจริญวิปัสสนามรรคของเขาก็ระดับจตุทัชฌานนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากบาทมานั่นเองนะครับบาทของการเจริญวิปัสสนานะว่าเขาอาศัยปฐมฌานหรือทุติยฌานหรือตติยฌานหรือจตุทัชฌานเป็นบาทของการเจริญวิปัสสนานะครับอันนั้นแหละครับเป็นข้อให้แตกต่างกัน โสดาปัตติมรรคเนี่ยจะต้องได้ปฐมฌานเป็นอย่างน้อย แน่นอน ร่วมกัน แน่นอน แล้วพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสกะล่ะท่านได ้ก็ต้องระดับปฐมฌาน เหรอครับแล้วท่าน คำว่าสุขวิปัสสกนี่นะครับไม่ได้แปลว่าไม่ได้ฌานนะสุขวิปัสสกคือไม่ได้อรูปฌานนะครับท่านไม่ได้อรูปฌานนะ เหรอครับ พวกปัญญาวิมุตติเนี่ยหมายถึงไม่ได้อรูปฌาน แต่มีสิทธิ์ได้ถึงรูปฌานอย่างนี้จตุตฌานอย่างนี้ใช่ไหม ก็มีสิทธิ์นะครับ แล้วท่านเข้าสมาบัติอะไรได้บ้าง พระอริยะทุกประเภทเข้าสมาบัติได้หมดเลยแม้แต่คารวาสก็เข้าสมาบัติได้เพราะพระอริยะทั้งหมดเข้าพระสมาบัติได้หมดเลยแต่ก็เนื่องว่าถ้าท่านได้ปฐมฌานท่านก็จะเข้าพระสมาบัติระดับปฐมฌานครับอย่างพระอนนท์ก็เข้าระดับจตุตฌานนะครับพระอนนท์จะเข้าโสดาปัตติผลระดับจตุตฌานเพราะปกติพระอนนท์ก็ได้จตุทัชฌานอยู่แล้ว ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะผมก็นึกอย่างพระจักขุบาลเนี่ยท่านก็เข้าคงเข้าสมาบัติอะไรไม่ได้ของ เข้าได้ครับเข้าพระสมาบัตินะครับ ครับ ต้องเสวยวิมุตติสุขที่ตัวเองได้บรรลุอยู่แล้วพระอริยะทุกท่านต้องได้หมดนะครับแต่ทีนี้ว่าการจะเข้าพระสมาบัตินั้นก็ยังมีปัจจัยนะคนที่มีปริโภชก็เข้าพระสมาบัติไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับพระอรหันต์รูปหนึ่งไปกับสัมมณีทั้งคู่เป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่ว่าอุปชาเนี่ยเอ๊ะสัมมณีเป็นยังไงนะคือนี่เป็นปริโภชแล้วนะเหมือนกับว่าสัมมณีไม่มีที่พักนะสัมมณีเนี่ยไปเข้าพระสมาบัติมีความสุขอาจารย์นึกเอ๊ะสัมมณียังไงนะวันนั้นเลยไม่ได้เข้าพระสมาบัติเลยนะนั่นก็เรียกว่าปริโภชนะครับปริโภชลักษณะนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของอกุศลนะแต่ว่าคิดด้วยมหากิริยานั่นแหละสามเณรอยู่ยังไงนะมีที่พักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้ามัวแต่กังวลแบบนี้ก็เข้าพระสมาบัติไม่ได้นะครับแต่ว่าสามเณรเนี่ยไม่ได้อุปัชฌาย์อยู่ดีแล้วท่านไม่ได้มีอะไรให้ข้อกังวลก็เข้าพระสมาบัติเลยให้เห็นว่าการเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะครับต้องตัดปริโภชออกไปเช่นถ้าหาว่ามัวแต่ทำสังฆกรรมอยู่ท่านจะเข้าพระสมาบัติยังไงใช่ไหมครับก็ต้องตัดในด้านอื่นๆออกไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าโดยวิธีภาวนาโดยนายเมียทิว่าวิธีภาวนานะวิธีเจริญภาวนาในอริยมรรคมีองค์8ก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับพอกล่าวถึงอย่างนี้นะครับทำให้นึกอย่างหนึ่งนะนึกว่าเราเคยคิดไหมว่าจะพิจารณาทุกอันนี้เนี่ยนะเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพื่อจะน้อมไปเพื่อในวิเวกนะครับน้อมไปเพื่อนิพพานน้อมไปเพื่อวิเวกวิราคะน้อมไปเพื่อไม่ยึดถือนะครับวิราคะคือไม่ยึดถือเนี่ยนะครับเพื่อคลายกำหนัดเนี่ยนะเพื่อนิโรธเพื่อความดับกิเลสแล้วก็เพื่อการสละคืนทั้งหมดเนี่ยนะคิดแบบนี้ไหมครับเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่เคยคิดก็แสดงว่ายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ภาวนาที่เป็นไปตามแนวอริยมรรคเพราะว่าแนวอริยมรรคเป็นต้นจะต้องพิจารณาเช่นเจริญวิปัสสนาเนี่ยครับพิจารณาขันธ์เป็นต้นอันอาศัยวิเวกการพิจารณาครั้งนี้ต้องเป็นอุปนิสัยเพื่อ วิเวกวิราคะนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับเห็นไหมนี่คือวิธีการเจริญภาวนาอย่างเช่นผู้ที่พิจารณาถึงรูปเช่นจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาโดยความไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สติปัญญาที่พิจารณาอันนั้นต้องน้อมไปเพื่อต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับตรงนั้นนะครับจึงจะเรียกว่าภาวนาจริงๆจึงจะเริ่มทำภาวนากิจจริงๆครับวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับน้อมไปเพื่อการสละแต่พระสูตรทั่วๆไปจะยกย่องโพชฌงค์นะครับโพชฌงค์เนี่ยมีเยอะนะไวยะการเจริญนี้ที่บอกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนี่นะครับสามารถดูได้ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคนะครับมัคคสังยุตมัคคสังยุตจะพูดวิธีนี้มากจริงๆนะครับว่าเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับต้องน้อมนะจึงจะเรียกว่าภาวนาจริงๆแม้แต่โพชฌงค์ก็เหมือนกันอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่วาบขึ้นมานะครับก็ต้องเขาเจริญลักษณะนั้นมากเขาจึงรู้ว่าแม้แต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็มีอาหารสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็มีอาหารหรือโพชฌงค์เป็นต้นก็มีอาหารเขาจึงจะรอบรู้สิ่งเหล่านั้นนั้นนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้ววูบขึ้นมาแล้วบรรลุเลยอันนี้ก็อันนี้เราคิดกันเองนะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อาจจะอ่านหนังสืออย่างหนังสือบางเล่มก็คาดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้กะเอาสมเอานะครับซึ่งไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้าหากว่าใช้วิชากะวิชาสมเอาเนี่ยนะพระองค์คงไม่ต้องตรัสพิสดารขนาดนี้หรอกครับเนี่ยนะบางท่านก็จะถ้าปฏิเสธวิธีการเหล่านี้ก็เท่ากับปฏิเสธวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นัยยะเอาไว้นะครับก็เลยบางคนก็บอกนี่ปริยัติอย่างนั้นนะนะครับคำพูดเหล่านี้มีโทษนะครับเพราะว่าหนึ่งที่ว่ามีโทษเนี่ยนะจะถามว่านี่ปริยัติเนี่ยคำพูดนี้เคารพไหมพุทธคารวะไหมธรรมคารวะตามไหมสังฆคารวะตามีไหมมีความเคารพแบบนี้ไหมถ้าไม่มีนี่นะครับมีโทษแล้วนะคำพูดว่านี่ปริยัติก็คือหมิ่นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะปริยัติธรรมคือพุทธพจน์คำพูดของใครก็คือตัวแทนของคนนั้นอันพุทธพจน์ก็คำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัวแทนของพระองค์นั่นเองแม้แต่พระองค์ก็ยังบอกตรงๆเลยว่าธรรมวินัยใดเนี่ยนะครับที่เราแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนะเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นบอกนั่นปริยัติก็เท่ากับนั่นพระพุทธเจ้าคำพูดเหล่านี้ก็หมิ่นนะครับนะหมิ่นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดพุทธคารวะขาดธรรมคารวะขาดสังฆคารวะนะครับแสดงว่าพระองค์รู้ไม่จริงพระธรรมเหล่านี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ไม่จริงผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จริงนั้นก็แสดงว่าเขาขาดความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยคำพูดลักษณะนี้ผมเชื่อเลยว่าเขาไม่เคยเจริญสัมมาวาจาเลยไม่เคยเอาเรื่องวาจามาใคร่ครวญเลยว่าเอวาจานี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีผลเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับไม่มีการใคร่ครวญแน่นอนนอกจากความผลีผลามเท่านั้นเองอะไรก็ตามนะครับพระองค์ตรัสว่านิสัมมะกรณังเสยโยนะครับใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำเป็นต้นเนี่ยดีกว่าเพราะหากไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาเนี่ยนะครับเขาจะเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะกรรมนั้นๆ นะครับเพราะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมอยากให้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยซึ่งพระรัตนตรัยนั้นธรรมังสรณังคัจฉามิรวมความถึงพระปริยัติ ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีคำว่าปฏิบัติเลยนะครับปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับไม่ใช่สารณะของเราตัวที่สิ่งที่เป็นสารณะนั้นคือพระธรรมนะโดยเฉพาะพระธรรมนั้นได้แก่ปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานส่วนการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่าเอาสิ่งที่ตัวเองทำไปปะปนกับสารณะสารณะก็คือสารณะการปฏิบัติของเรายังเศร้าหมองแต่พระรัตนตรัยไม่มีเศร้าหมองนะครับ แต่ทีนี้เนื่องจากผู้ที่มีความสับสนปนเปในสิ่งเหล่านี้นะครับสารณะเขาก็เศร้าหมองเมื่อสารณะเศร้าหมองเขาก็ไม่เจริญนะครับเราก็สังเกตดูนะคนที่พูดลักษณะนี้เนี่ยนะครับเห็นเจริญขึ้นไหมปีจากกันปีหนึ่งแล้วไปเจอก็ยังเท่าเดิมจากสองปีเจอก็ยังเท่าเดิมอีกไม่ได้เจริญงอกเงยคำพูดก็วกวนอยู่เท่านั้นแหละครับไม่มีเจริญเพราะขาดคารวะนั่นเองนะครับขาดพุทธคารวะขาดธรรมคารวะแล้วก็ขาดสังฆคารวะทีนี้ถ้าหากว่าเขาขาดคารวะทั้งหลายเหล่านี้เจริญไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะศาสนานี้เป็นของพระผู้มีพระภาคนะครับถ้าไม่เคารพมหากษัตริย์แล้วยศตำแหน่งจะเลื่อนได้ยังไงนะครับเพราะว่าพระราชาเป็นผู้ให้ยศอย่างเงี้ยนะนี่ถ้าขาดศรัทธาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาจะเจริญงอกงามในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรทีนี้มาดูโดยวิธีจำแนกโดยนัยยะก็ 84,000 ในนะครับอริยมรรคเนี่ยนะในธรรมะเหล่านั้นมรรคมีองค์8เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สมัยใดเจริญโลกุตระฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาในสมัยนั้นมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะโลกุตระมรรคเนี่ยนะครับว่าโดยมรรคเนี่ยพระองค์มาจำแนกให้เห็นประมาณ 84,000 ในเพราะอะไรครับเพราะว่ามรรคของบางคนเนี่ยนะครับเป็นทุกขาปฏิปทาแต่เป็นทันทาภิญญามรรคของบางคนเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญามรรคของบางคนเป็นสุขาปฏิปทาเป็นทันทาภิญญามรรคของบางคนเป็นสุขาปฏิปทาแต่ก็ขิปปาภิญญานะครับนี่ระดับปฐมฌานมรรคแบบปฐมฌานนะครับแล้วมรรคแบบทุติยฌานก็เป็นบางท่านก็เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะขยายไปในลักษณะนี้มรรคก็จะมากขึ้นไปตามนั้นนะครับบางคนก็เป็นฉันทาธิบดีนะในทุกขาปฏิปทาบางคนก็เป็นฉันทาธิปติบางคนก็เป็นวิริยาธิปติบางคนก็เป็นจิตตาธิปติบางคนก็เป็นวิมังสาธิปติเนี่ยนะครับแล้วฐานของการพิจารณาที่จะมาบรรลุก็มีความแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นจึงมีความหลากหลายนะความหลากหลายอันนี้เนี่ยนะมีมากแต่เนื่องจากการค้นคว้าไม่ถึงก็นึกว่ามรรคก็มรรคเท่านั้นเองนะที่จริงยังมีครอบละเอียดรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ในนั้นตั้งมากมายนะครับเนี่ยแม้แต่ในมรรคเองนะครับซึ่งก็เป็นพระธรรมที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปนะครับเป็นขุมทรัพย์ที่จะต้องขุดค้นกันต่อไปอีกนะครับญาณะแม้ทั้งหมดนั้นชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอัตถะให้คลาดเคลื่อนนะครับที่กล่าวนี้ไม่มีผิดพลาดเลยนะครับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงพระญาณอันทำอริยมรรคให้แจ่มแจ้งอันท่องแท้นี่นะครับกล่าวถึงนัยยะแห่งมรรคญาณทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองนะครับและพระองค์ก็มาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ตื่นเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้เป็นนิยานิกธรรมจริงๆนะครับสอนให้สัตว์พ้นจากทุกข์จริงๆถ้าหากว่าผู้ใดสำคัญว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงนะครับแค่มีศรัทธานั้นก็เขาก็ไม่ไปอบายแล้วนะครับขอให้มีศรัทธาเถอะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีศรัทธานะแต่ก็ส่วนทั่วไปแล้วเท่าที่ผมฟังคนโดยมากกลับไม่ค่อยมีศรัทธาครับเมื่อพูดอย่างนี้ลึกซึ้งไปยากไปก็คือพูดแบบลักษณะของผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วก็แหมก็ยากที่จะเจริญยากที่จะงอกงามในธรรมวินัยของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านที่ฟังพุทธคุณเป็นต้นเหล่านี้แล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เจริญศรัทธาเถอะครับอย่างน้อยให้ศรัทธาให้ถือว่าโสตะวิญญาณเนี่ยนะเราเป็นลาภแล้วเนาะมีโสตะวิญญาณมีชวนะที่ได้มารับรู้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยนะนี่ก็เป็นพระคุณอย่างหนึ่งของพระองค์นี่ก็เป็นพระคุณอย่างหนึ่งของพระองค์อย่างน้อยที่สุดทำใจให้ผ่องใสนะจะได้เชื่อมั่นในคุณของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบุญวาสนาของเราต่อไปที่จะมีในอนาคตแล้วแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วนะครับยากที่จะเจริญได้นะครับรอบสองจะมีไหมเนี่ยนะเราลองคิดดูนะรอบสองที่จะได้ฟังธรรมแบบนี้อีกครั้งเนี่ยมีไหมนะครับทำใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนะครับนั่นนะถ้าเกิดฟังธรรมแล้วก็ดิ้นอยู่นั่นนะครับจะว่าไงครับมีนะโยมที่ฟังธรรมแล้วก็ไม่นานก็ป่วยตายเลยก็มี เนี่ยนะครับ นั่นแหละ ครับก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราประมาทตั้งนี้ก็เลยจินตนาการว่าวันต่อไปวันต่อไปวันต่อไปก็ไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นกุศลรายวันที่เกิดขึ้นนี่ก็นับว่าฉลาดแล้วนะครับแต่ก็การสาธกะสัมปชัญญะการพิจารณาในรอบระยะยาวก็ควรคำนึงด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือขณะนี้นะครับเหมือนอาหารเนี่ยนะสำคัญที่สุดก็คือรับประทานเวลานี้สำคัญที่สุดแต่การวางแผนเพื่ออาหารมื้อต่อๆไปก็ควรเล็งไว้ด้วยแต่ที่จะอิ่มจะอดจริงๆก็เฉพาะหน้านี่นะครับก็มัวแต่คิดร้านหน้าร้านหน้าร้านหน้าท้องก็หิวไปเรื่อยอย่างนี้ก็แย่นะครับญาณในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9นะครับคือสมาบัติที่จะต้องพึงเข้าตามลำดับเนี่ยนะญาณที่ยังรู้ถึงอนุปุพพวิหารสมาบัตินะครับคือคำว่าอนุปุพพสมาวิหารสมาบัติเนี่ยหมายถึงสมาบัติที่จะต้องเข้าโดยลำดับแต่นี้เน้นไปที่ญาณที่ไปรู้สิ่งนั้นนะไม่ได้เน้นอนุปุพพวิหารสมาบัติแต่เน้นถึงญาณที่ไปรู้อนุปุพพวิหารสมาบัตินะครับอันหนึ่งญาณของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในอนุปุพพวิหารสมาบัติโดยอัฏฐะนะคำว่าอนุปุพพวิหารสมาบัตินี่โดยอัฏฐว่าพึงเจริญและโดยอัฏฐว่าพึงเข้าตามลำดับเหล่านั้นนะอย่างเช่นข้อความในคัมภีร์วิพังในข้อ838กล่าวว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9เป็นไฉนปัญญาในปฐมฌานสมาบัติปัญญาในทุติยฌานสมาบัติปัญญาในตติยฌานสมาบัติปัญญาในจตุทฌานสมาบัติปัญญาในอากาสานัญจายตนะสมาบัติปัญญาในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติปัญญาในอากินจัญญายตนะสมาบัติปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วก็ปัจเจเวคขณะญาณคือญาณที่ไปพิจารณาของพโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสัญญาเวทายตานิโรธคือออกจากการดับสัญญาและเวทนาแล้วเมื่อออกแล้วก็พิจารณานะเรียกว่าปัจเจกขณะญาณเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ด้วยประการฉะนี้นะครับด้วยอำนาจการให้สำเร็จนะพระองค์เนี่ยนะสมาบัติแต่ละอย่างพระองค์ก็ทำให้สำเร็จด้วยและการพิจารณาเป็นต้นด้วยแล้วก็ด้วยการประกอบอันประกอบกันตามควรชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะสำเร็จประโยชน์แต่ญาณ นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นญาณกลุ่มหมวด9ที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดนะครับคือญาณในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9 ขอโอกาสครับไหนลองยกตัวอย่างอธิบายไอ้ข้อแรกเนี่ยปัญญาในปฐมฌาน คำว่าปัญญาในปฐมฌานเนี่ยหมายความว่าปัญญาที่เข้าปฐมฌานแล้วก็ออกจากปฐมฌานพิจารณาฌานนั้นก่อนแล้วเข้าทุติยฌานเมื่อเข้าทุติยฌานแล้วก็พิจารณาทุติยฌานแล้วเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานก็พิจารณาตติยฌานแล้วก็เข้าจตุทฌานเขาจะทำลำดับไปอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้ปัญญาแบบนี้เรียกว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9นะครับผมก็กล่าวตามนะครับในยะนี้ผมก็มืดเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะว่าพละยาน10นะครับพละนี่แปลว่ากำลังหมายถึงพยานที่เป็นกำลังนะครับอันหนึ่งทศพลยานหรือยานที่เป็นกำลัง10ของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้คือการรู้เหตุและมิใช่เหตุแห่งผลนั้นอันไม่ผิดแผกเป็นต้นนะครับอย่างนี้ว่าอย่างข้อที่1 นะครับยานที่รู้ว่านี้เป็นฐานะของผลนี้ไม่ใช่ฐานะของผลนี้นะครับเช่นวิบากของกายสุจริตที่ให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีว่างั้นเถอะหรือว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะจะมีความสำคัญว่ารูปเป็นอัตตาเป็นต้นไม่มีนะครับอันนี้เป็นฐานะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนปุถุชนเนี่ยนะครับจะสำคัญผิดอันนี้มีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าส่วนฐานะอฐานะเนี่ยนะครับดูในเอกนิบาตนะครับฐานะอฐานะนะครับเรื่องฐานะอฐานะนะหรือว่าดูในมัชฌิมนิกายก็มีนะครับสูตรหนึ่งนี้ต่อไปนะครับว่าญาณในการรู้ลำดับวิบากตามเป็นจริงโดยสิ้นเชิงนะครับแห่งการยึดถือกรรมอันแตกต่างโดยชนิดเป็นกาละ มีอดีตการเป็นต้นของเหล่าสัตว์นั้นๆคือรู้ลำดับวิบากหมายความว่ารู้ว่าวิบากที่สัตว์เคยได้รับมาเนี่ยนะครับได้รับวิบากอะไรมาบ้างในอดีตเนี่ยนะครับอดีตเคยรับวิบากอะไรมาในอนาคตจะรับวิบากอะไรต่อไปแล้วปัจจุบันกำลังรับวิบากอะไรแล้ววิบากทั้งหลายที่สัตว์เราได้รับเนี่ยนะครับมาจากกรรมชนิดไหนชนิดไหนชนิดไหนนะครับที่เป็นเหตุให้ได้รับวิบากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยในการสามว่าเคยได้รับวิบากอย่างไรจักได้รับวิบากอย่างไรกำลังรับวิบากอย่างไรเพราะกรรมอะไรทำเมื่อไหร่เป็นต้นเนี่ยนะของสรรพสัตว์ในจักรวาลหาประมาณไม่ได้นะครับรู้หมดเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าญาณที่รู้ลำดับวิบากเพราะนี่เคยได้รับวิบากอะไรมาในอดีตชาตินะครับในอดีตอันยาวไกลหรือว่าวิบากที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือกำลังเสวยอยู่นะจากกรรมอะไรกรรมอะไรเนี่ยทำไมจึงให้ผลอาศัยกาลคติอุปธิประโยคะเป็นต้นเนี่ยจึงให้ผลเพราะอะไรเนี่ยยังรู้สิ่งเหล่านี้หมดเลยนะครับแม้แต่ของทุกทนทุกท่านนะของสัตว์ทุกชนิดด้วยนะครับพระองค์ได้รู้หมดเลยอันนี้เรียกว่าญาณที่รู้ลำดับของกรรมวิบากนะครับหรือว่ารู้ถึงกรรมและการจำแนกกรรมนะข้อ2นี่จำแนกวิบากใช่มั้ยครับข้อ3ก็คือรู้ถึงกรรมและการจำแนกกรรมกรรมที่มีอาสวะและกรรมที่ไม่มีอาสวะตามเป็นจริงว่าเออนี่นะทำกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นวิธีการเพื่อให้ตกนรกนะนะข้อปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดเป็นเดรัจฉานนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ทำให้เกิดเป็นเปรตนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นเทวดานะถ้าหากว่าเธอปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้แบบนี้แบบนี้ทำให้ถึงพระนิพพานนะเนี่ยรู้ถึงวิธีการหรือปฏิปทาทั้งหมดนะครับที่ทำให้เข้าถึงภพทั้งปวงหรือว่ารู้แม้กระทั่งข้อปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ชำนาญในทางทั้งหลายทางทั้งที่เป็นโลกิยะทางทั้งที่เป็นโลกุตระและทางที่พาไปสู่ภพทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จะจำแนกมรรคปัจจโยไม่ได้นะครับมรรคปัจจัยเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดและเอาธรรมะเหล่านี้มาแสดงแล้วพระองค์ยังมีความรู้ความแตกต่างกันแห่งธาตุนะครับนานาธาตุญาณนะครับคือหมายถึงพระองค์รู้ตามเป็นจริงโดยในเมียที่ว่าธาตุชื่อนี้หนาแน่นความพิเศษนี้จึงเกิดนะเช่นถ้าธาตุดินหนาแน่นมากนะธาตุที่เหลือจะเป็นยังไงสีจะออกเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะครับมันคล้ายๆวิชาชีวะเคมีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์แตกฉานพวกนั้นทั้งหมดนะหรือแม้กระทั่งแบบนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าโลภะมากธาตุที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าโทสะมากธาตุคือนามธรรมที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าโมหะมากธาตุที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าธาตุเหล่านั้นไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นยังไงเนี่ยธาตุเหล่านี้พระองค์ยังถึงหมดนะครับอย่างถึงธาตุทั้งที่เป็นรูปธรรมและธาตุทั้งที่เป็นนามธรรมนะครับนะหรือว่าความที่สภาวะแห่งขันธ์และอายตนะเป็นอเนกทั้งที่เป็นอุปาทินกะและอนุปาทินกะเป็นต้นและมีสภาวะต่างๆกันคือหมายความว่าอย่างรู้เลยนะครับว่าในธาตุเนี่ยนะครับในคนหนึ่งคนเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างแต่ละธาตุมาจากองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในธาตุเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้แก่ธาตุอะไรบ้างนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระองค์รู้หมดเลยทั้งที่เป็นรูปธรรมและธาตุที่เป็นนามธรรมแล้วก็ในการสามด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะแม้ในอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดนะครับภายในภายนอกเนี่ยนะเพราะความที่พระองค์รู้จากธาตุเหล่านี้พระองค์จึงแสดงธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะครับได้อย่างถูกต้องต่อไปก็พระองค์นี้ทรงรู้ถึงอัธยาศัยและอธิมุตนะครับอันเลวเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงคำว่าอัธยาศัยนี่ก็คืออาสยะหรืออธิมุตนั่นนะครับอาสยะเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะถ้าว่ามีอาสยะเลวพวกที่มีอาสยะเลวหรืออธิมุตเลวก็จะคบหาสมาคมกับพวกมีอธิมุตเลวเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นญาณอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกำลังของพระองค์หรือว่าญาณในการรู้อินทรีย์มีสัทธินทรีย์เป็นต้นว่าแก่กล้าหรืออ่อนอันนี้ก็ประเภทอินทรียะโปรปริยัตญาณหรือญาณที่ยังรู้ถึงความพิเศษของฌานและวิโมกเป็นต้นพร้อมกับสังกิเลสคือหมายความว่าฌานเนี่ยจะผ่องแผ้วเพราะเหตุนี้นะจะเศร้าหมองเพราะเหตุนี้นะฌานนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมนะฌานนี้เป็นไปเพื่อความเจริญนะ ป็นต้นเนี่ยรู้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องฌานทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับเน้นฌานจิตชั้นสูงนะครับเน้นปฐมฌานเป็นต้นนะถ้าหากว่าพวกนั้นก็เป็นเรื่องของธาตุไปทีนี้กล่าวว่ารู้ถึงความสืบต่อแห่งขันธ์ที่สัตว์เคยอาศัยอยู่ในการก่อนโดยสิ้นเชิงพร้อมด้วยความเกี่ยวเนื่องด้วยขันธ์นั้นในชาติอันหาประมาณไม่ได้นะครับคือหมายถึงว่าระลึกรู้เลยว่าอดีตชาติของสัตว์แต่ละสัตว์เนี่ยนะอดีตเป็นยังไงบ้างนะครับประวัติในส่วนอดีตทั้งหมดของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมองเห็นหมดเลยรู้หมดเลยนะครับนะพิจารณารู้เลยว่ามีของเก่าหรือไม่พอที่จะบรรลุมรรคผลหรือไม่นะแต่ถ้าหาว่าพวกไม่ค่อยมีของเก่านะครับพระองค์ก็ไม่ค่อยพิจารณานะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ไม่ใช่ไม่เคยพิจารณาแต่ไม่เอามาใส่ใจนักนะครับพอพิจารณาหมดแล้วครับไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่พิจารณาแต่ช่วงหลังๆก็จะไม่เอามาใคร่ครวญนักถ้าไม่มีประโยชน์นะครับเพราะพระองค์นี้ตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกหมดแล้วแล้วพระองค์ก็ยังรู้จุติและปฏิสนธิพร้อมกับการจำแนกสัตว์มีอย่างเลวเป็นต้นนะว่าสัตว์เลวคืออย่างเลวหมายถึงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะทำไมจึงจะไปเป็นอยู่แบบนั้นมาจากกรรมอะไรทำเหตุอะไรกรรมมันเนี่ยจะต้องเสวยอยู่นานแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับรู้หมดเลยแล้วถ้าทำเหตุอย่างนี้ถ้าจุติตอนนี้ปฏิสนธิที่ไหนนะครับแล้วการปฏิสนธิอันนั้นจะมีอะไรไปเป็นอุปถัมภ์มีกรรมอะไรไปเบียดเบียนเนี่ยยังรู้หมดเลยนะครับแล้วก็ยานที่ยังรู้สัจจะ4โดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังวันนี้ทุกนะครับแม้คือสามารถประมวลถึงทุกสิ่งเหล่านั้นโดยว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยรู้มาแล้วประมวลอยู่ว่าพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ยังไงรู้หมดเลยนะครับรู้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นความเพราะเป็นไปตามความจริงโดยที่ตนอย่างรู้ถึงอารมณ์ที่เป็นของจริงโดยไม่ผิดพลาดและโดยยังประโยชน์ตามที่ประสงค์ให้สำเร็จนั้นความรู้เหล่านี้นี่นะเป็นกำลังที่ทำให้พระองค์เนี่ยทำงานที่เรียกว่าทำพุทธกิจได้สำเร็จนะครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังก็ทำพุทธกิจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากคนอื่นเนี่ยนะไปเรียนแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เนื่องจากไม่มีกำลังเหล่านี้เลยไม่มีกำลังยานสิบเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะร้องเรียนก็หอนตามเท่านั้นนะสำนวนนะเหมือนกับหอนตามเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่ใครจะไปเรียนแบบได้สมจริงดังพระดำรัสที่ตรัสไว้มีอธิว่าตถาคตประกอบด้วยกำลังสิบเหล่าใดนะประกอบด้วยกำลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาถในบริษัททรงประกาศพรหมจักรกำลังเหล่านั้นชื่อว่ากำลังสิบของพระตถาคตนะครับกำลังสิบของพระตถาคตเป็นไงนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับพระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบธรรมะที่เป็นฐานะโดยเป็นฐานะและธรรมะที่ไม่ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะตามความเป็นจริงพระตถาคตทรงทราบธรรมะที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมะที่ไม่ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะตามความเป็นจริงแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาถในบริษัททรงประกาศพรหมจักรแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตนะครับคือกำลังที่รู้ว่าอะไรเป็นฐานะอะไรไม่ใช่ฐานะอะไรเป็นปัจจัยอะไรไม่ใช่ปัจจัยนะครับถ้าปัจจัยนี้เกิดขึ้นจะให้ผลอย่างไรเป็นต้นนะครับข้อ2ยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานนะคือผลของกรรมนะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุพระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาถในบริษัททรงประกาศพรหมจักรแม้นี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตคือสามารถรู้วิบากของกรรมนะที่เป็นวิบากเนี่ยนะ ทั้งที่เป็นจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายวิญญาณหรือมโนวิญญาณภวังควิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะวิญญาณที่เป็นสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยนะครับวิญญาณเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตนะครับของสัตว์ที่เคยได้รับหรือที่จะเป็นอนาคตหรือที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับในสัตว์หาประมาณไม่ได้นะไอความรู้อันนี้นี่แหละครับเป็นกำลังอย่างหนึ่งของพระองค์นะครับคือถ้าหากว่ากล่าวถึงว่าเฉพาะข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเฉยๆนี่นะครับไม่ต้องบำเพ็ญมากมายอะไรนะครับบารมีเนี่ยนะไม่ต้องบำเพ็ญมากมายถึงขนาดเรียกว่าสี่อสงไขยแสนกับรอกว่างั้นเถอะแค่ว่าให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะถ้าหากว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่นานนักก็พ้นจากทุกข์ได้ทั้งเงี่ยโสดลงสดับเป็นต้นเนี่ยนะครับปฏิบัติตามอย่างคำสอนที่ตรัสไว้แล้วเนี่ยนะไม่นานนักแต่ถ้าหากว่าปรารถนากำลังเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าจะพาแหวกวงล้อมแห่งสังสารวัฏได้เนี่ยนะอาศัยกำลังเหล่านี้นี่นะครับนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่บรรลุธรรมเนี่ยนะครับตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะแม้แต่ในยุคนี้หรือว่ายุคหลังต่อไปก็ชื่อว่าอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือกำลังที่พระองค์ทรงแหวกเอาไว้แล้วนะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังที่จะแหวกสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับก็ยากที่จะเป็นไปได้นะครับต่อไปอีกว่ายังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงเออนี้ทางนี้นรกนะทางนี้เปรตนะทางนี้อสุรกายนะทางนี้เดรัจฉานนะทางนี้มนุษย์นะทางนี้เทวดานะทางนี้พรหมนะถ้าจะจำแนกให้ละเอียดว่าทางนี้นรกนะทางนี้อเวจีนรกนะนี้สันชีวะนรกนะอันนี้ก็ยังแยกอยู่ว่านรกสายนี้สายนี้ขุมนี้ขุมนี้กรรมแบบนี้พาไปสู่นี้เช่นปฐุมนรกเป็นต้นนะครับแยกออกหมดเลยว่านี่เป็นอุสธนรกนะนี่เป็นมหานรกนะนี่เป็นบริวารนะอันนี้อยู่ในขุมใหญ่เลยนะอันนี้อยู่ในขุมปีกย่อยเนี่ยมองออกทะลุปลูกโป่งหมดนะครับแล้วก็ในนรกไม่ใช่นรกมีจักรวาลเดียวนะครับในจักรวาลหาประมาณไม่ได้นะครับแล้วยังรู้ว่าเออนี่นะทำตัวแบบนี้เดรัจฉานนะเดรัจฉานนี่ไก่นะนี่เป็นกุ้งนะนี่เป็นหอยนะนี่เป็นปลานะนี่เป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนี่ตระกูลปลาสวายปลาวานปลาฉลามปลาอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะรู้หมดอีกนะครับถ้ามาเป็นมันเปรตนะนี้เป็นเปรตเนี่ยเปรตจำพวกที่หนึ่งที่สองนะเพราะเปรตมี12จำพวกนะครับแม้กระทั่งนี่เป็นพวกเวมานี่ก็เปรตนะนี่เป็นเปรตประเภทอดอยากหิวโหยนะก็แยกออกหมดว่าจากกรรมอะไรแล้วก็ยังแยกออกนี่ถ้ามาเป็นมนุษย์นะนี่เป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นมนุษย์นะอยู่ทวีปไหนก็แยกออกหมดนะกรรมแบบนี้พาให้เกิดในทวีปไหนชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปนะครับหรือปุพพวิเทหทวีปหรือถ้ามาเกิดชมพูทวีปเนี่ยนะจะมาเกิดอยู่ในอเมริกาหรือว่านะเอเชียยุโรปนะครับหรืออเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมองออกหมดถ้ามาเกิดเป็นไทยนะควรจะจังหวัดไหนเนี่ยก็มองออกว่าควรภาคไหนก่อนใช่ไหมภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยนะในภาคนั้นอ่ะจะเกิดจังหวัดไหนอีกนะครับจะเป็นลูกใครอะไรใครจะต้องวิบากขนาดไหนอายุจะยาวขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยรู้อย่างตลอดสายเลยนะครับถ้าเป็นเทวดานะแกจะเป็นระดับภูมิเทวดานะอันนี้เทวดาที่อยู่ต้นภูมิเทวดาที่อยู่ตามนี้อยู่ต้นไม้นะนี่อยู่ภูเขานะต้นไม้แกต้องต้นไม้นั้นต้นไม้นี้เป็นต้นก็มองออกหมดนะครับนี้เป็นประเภทอากาศเทวดานะนี้เป็นประเภทจาตุมนะนี่ประเภทดาวดึงนะดาวดึงเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นอยู่วิมานแบบนั้นแบบนั้นรู้หมดครับดาวดึงดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวัตสวัสดีก็ยังถึงหมดเออนี่นะอยู่ปริสัชชาพรหมนะนี่เป็นปุโรหิตพรหมนะนี่มหาพรหมนี้ชั้นปริตตาภานะครับอัปปมานาภาอภัสรานะครับเป็นต้นเนี่ยจะมองออกอย่างตะลุปุโป่งหมดเลยนะครับวิบากเหล่านั้นมาจากเหตุใดๆเป็นต้นนะครับนะเวลาเรานึกถึงใครโอ้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วเนี่ยเจริญอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายๆนะแต่ก็ไม่ง่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ยังถึงหมดเลยว่าเออมาจากเหตุอะไรนะครับข้อปฏิบัติอะไรทำให้ถึงแบบนั้นนะครับถ้าทุกคนเนี่ยเปล่งคำพูดแบบนี้มาเนี่ยจะนำเกิดที่ไหนเกิดยังไงเกิดเนี่ยรู้หมดนะครับคือไอ้ความรู้อันนี้สามารถแยกว่ายกตัวอย่างนะถ้าเขาฆ่าหมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับในการงานนั้นๆเนี่ยนะครับบาปไม่เท่ากันนะ ไอ้ฆ่าหมูตัวเดียวกันนี่นะครับเจ้านี้ตกนรกนะเจ้านี้เป็นเปรตเจ้านี้อสุรกายเจ้านี้ไม่ให้พ้นน้ำเกิดแต่มาเป็นมนุษย์จะอายุสั้นเป็นต้นเนี่ยแยกออกหมดไปแม้แต่ให้ทานครั้งเดียวกันเออคนนี้นะทานอันนี้เนี่ยเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลเนี่ยคนนี้พราหมณ์มหาศาลคนนี้เป็นเศรษฐีนะหรือว่าเออการให้ทานคนนี้ครั้งนี้จะเป็นภูมิเทวดาพวกนี้จะเป็นจาตุมดาวดึงยามาเนี่ยนั้นเหตุการณ์เดียวกันไม่ใช่ได้บุญหรือบาปเท่ากันนะครับเช่นทอดกฐินพร้อมกันก็ไม่ใช่ว่าจะได้บุญเท่ากันกินเหล้าด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะบาปเสมอกันหมดนะครับฟังธรรมเท่ากันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเท่ากันนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันที่พระองค์เนี่ยทรงรู้หมดเลยนะครับอย่างเช่นฟังธรรมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบางคนได้โสดาปันบางคนเนี่ยถึงไตรสรณคมบางคนเนี่ยเลยถึงสามารถรักษาศีลได้บางคนเนี่ยเลยไปกว่านั้นอีกสามารถนะครับออกบวชได้คนที่บวชแล้วจะรักษาศีลได้บริบูรณ์หรือว่าเจริญสมถาวิปัสสนาได้บริบูรณ์หรือว่าโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคหรืออรหัตตมรรคเป็นต้นเนี่ยแยกออกหมดเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ใครได้ถึงไหนถึงไหนถึงไหนบ้าง โอกาสครับมันเหมือนอย่างกับที่เขาบอกว่าพระเทวทัตนะแม้พระเทวทัตเองเนี่ยพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าจะทำเหตุอย่างนี้แต่พระองค์อาศัยความอนุเคราะห ์ครับอาศัยความอนุเคราะห์นะครับว่าตอนท้ายของชีวิตของพระเทวทัตเนี่ยนะจะเอากระดูกคางเป็นต้นเนี่ยนะบูเป็นพุทธบูชานะครับเนี่ยนะใกล้จะตายก็ยังดีนะครับสำนึกได้ในตอนนั้นก็พอแก้ไขได้นะแต่ว่าอีกแสนกับพระเทวทัตจะบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้บวชเป็นต้นพระเทวทัตจะเสียประโยชน์ขนาดไหนนะครับเพราะว่าไอ้ชั่วนี่แกทำอยู่แล้วล่ะไอ้แต่ว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลไหมล่ะแต่ว่าถ้ามาทำชั่วนะแล้วยังมีทำดีบ้างไอ้อุปนิสัยส่วนที่ทำดีก็จะเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลต่อไปในภายภาคหน้าแต่ว่าบาปที่ทำก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ผลนะบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญนะครับ ได้ยินว่าพระเทวทัตนี่เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกด้วย ครับทรงพระไตรปิฎกครับ ทีนี้ก็ถือว่าสร้างอุปนิสัยไปแล้ว ก็ถือว่าสร้างด้วยนะครับแต่ก็ยังว่านะครับกว่าจะอุปนิสัยเหล่านี้กว่าจะได้ใช้ครั้งหนึ่งคงนานเพราะว่าแม้ไปตกนรกเนี่ยนะครับออกมาจากนรกแล้วที่จะมาเป็นมนุษย์เลยก็หายากเพราะฉะนั้นไอ้อุปนิสัยอันนี้ก็เหมือนกับหลับแล้วหายไปคือพอพูดถึงตรงนี้นะครับผมเคยสนทนากับเพื่อนองค์หนึ่งเขาถามว่าเออนี่นะพวกเราชวนกันมาเรียนเนี่ยนะตอนนั้นเรียนบาลีอยู่ครับไอ้เพราะคิดอย่างนี้เลยไม่ได้จบอะไรเขาสักอย่างนะตอนนั้นนะบอกเออนี่นะพวกเรามาชวนกันร่ำเรียนกันอย่างนี้นะหูอะไรก็จบหมดเลยไตรปิฎกแตกฉานวิเคราะห์ศัพท์เป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเออนี่ถ้าตายแล้วตกนรกเนี่ยนะไอ้อุปนิสัยอันนี้จะได้ใช้ไม่ชาติหน้าเห็นไหมครับหูแตกฉานยกใหญ่หมดเลยนะรู้หมดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าสมมตินะตกนรกไอ้ที่ตกนรกเพราะว่าระหว่างเรียนบางครั้งมันไม่ได้รักษาศีลรักษาวินัยอะไรหรอกครับนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันรักษาศีลไม่ได้ศีลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องกันอบายอ่ะเป็นเครื่องปกปิดอบายทีนี้ศีลรักษาไม่ได้ไม่อบายแง่ๆเลยรู้ตัวเลยนะครับตอนนั้นนะเออถ้านี้ถ้าตกนรกแล้วนะถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นแล้ววิชาที่เราเรียนไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยนะครับนี่นะก็ตอนนั้นนะก็เลยมาคิดแบบโง่ๆตอนคิดโง่หรือฉลาดไม่รู้นะก็เลยมาคิดอย่างนี้ว่าเออนี่นะเราก็ไม่ต้องไปฉลาดอะไรมากก็ได้มั้งเราก็ยังไงก็รักษาศีลให้ได้ยังไงไปสุคตินะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาคงจะเรียนง่ายกว่านี้มั้งหันไปหารักษาศีลดีกว่าเลยว่างั้นกันนั้นก็เลยเลิกอยู่บางวัดเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้รักษาศีลไม่ได้นะก็เลยต้องจากไปนะครับก็เล่าให้ฟังตอนหนึ่งนะครับว่าคิดแบบนี้แหละครับว่าเออที่พูดถึงอุปนิสัยว่าถ้าเรียนจบแตกฉานแล้วตกนรกก็เหมือนพระกปิละนะครับตกนรกนะครับไอ้สมัยที่ทรงพระไตรปิฎกแล้วกล่าวทับพระไตรปิฎกด้วยความเคารพก็ทำให้มีสีทองไปไอ้ที่บาปก็ทำให้ปากเหม็นไปนะครับเกิดตกนรกนะครับจากนรกสู่นรกเนี่ยนะจากนรกมาเดรัจฉานจากเดรัจฉานกลับไปนรกใหม่นะเมื่อไรไม่รู้ไอ้บาปกรรมที่ทำไว้จะสิ้นสุดนะครับแต่ก็ยังถ้าเทียบกับคนที่ไม่เคยสะสมอุปนิสัยด้านนี้ไว้บ้างเลยก็ดีกว่านะครับดีกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิดีกว่ามัคคลิกโคสารดีกว่าชิตะเกสะกัมพลนะครับพระโกกาลิกะพระกปิละนะเมื่อเทียบแล้วก็ดีกว่านะครับ แต่ถ้าหากว่ามาเทียบกับประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีปฏิบัติชอบดีกว่านะครับไม่ควรที่จะไปเอาเลือกแบบนั้นนะครับที่พระสารีบุตรถามชานุโสณีพราหมณ์ว่าเออนรกกับเดรัจฉานไหนดีกว่าเดรัจฉานดีกว่าถ้าเดรัจฉานกับเปรตไหนดีกว่าเปรตดีกว่าเพราะเปรตอย่างน้อยก็รับส่วนบุญได้นะครับถ้าเปรตกับมนุษย์ไหนดีกว่ามนุษย์ดีกว่าถ้ามนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมไหนดีกว่าจาตุมดีกว่าถ้าจาตุมกับดาวดึงไหนดีกว่าดาวดึงดีกว่าถ้าดาวดึงกับดุสิตไหนดีกว่าดุสิตดีกว่าถ้าดุสิตกับนิมมานารดีไหนดีกว่านิมมานารดีดีกว่าอ้าวถ้านิมมานารดีกับปรนิมมิตวัตสวัสดีอันไหนดีกว่าบอกปรนิมดีกว่าเออแล้วปรนิมมิตวัตสวัสดีกับพรหมไหนดีกว่าพรหมดีกว่านะมันก็เทียบไปตามลำดับนะแต่ถ้าพรหมกับเป็นพระอนาคามีไหนดีกว่าเป็นพระอนาคามีดีกว่าแต่เป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานเลยไหนดีกว่าก็เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานเลยดีกว่าแต่ก็ไอ้ดีกับชั่วนี่ก็ต้องเอาอะไรมาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับถ้าคลานได้กับเป็นง่อยไหนดีกว่าคลานก็ต้องดีกว่านะครับนะเนี่ยต่อไปนะครับว่ายังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบโลกอันเป็นอเนกธาตุนานาธาตุตามความเป็นจริงนะครับคืออเนกธาตุหมายความว่าเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเนี่ยนะครับตถาคตทรงทราบโลกอันเป็นอเนกธาตุเป็นนานาธาตุตามความเป็นจริงแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาฏในบริษัททรงประกาศพรหมจักรแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตนะครับยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงนะอัธยาศัยของสัตว์อย่างนั้นเถอะนานาจิตตังเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการคบหาสมาคมเป็นต้นเนี่ยนะตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาฏในบริษัททรงประกาศพรหมจักรแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตก็คำสอนนั่นเองนะครับพรหมจักรธรรมจักรอันเดียวกันนั่นเองนะครับหมายถึงพระธรรมคำสอนนั่นเองอันประเสริฐนะจักอันประเสริฐนะพรหมในหมายถึงประเสริฐก็หมายถึงพระธรรมนั่นเองนะครับยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ทั้งหลายของสัตว์อื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงนะครับหรืออินทรียะโปรปริยัตญาณนั่นเองนะครับยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริง ยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความจุติและความอุบัติคือความเกิดของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงที่จริงนะสัตว์เวลานี้ขณะนี้จุติปฏิสนธิมากไหมครับขณะนี้ก็จุติก็เยอะแยะนะปฏิสนธิก็มากมายในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมกันในโลกธาตุโลกธาตุหาประมาณไม่ได้ว่างั้นเถอะมันวุ่นวายกันไปหมดเขาบอกว่าผู้ที่หรือพระองค์เนี่ยนะครับผู้ที่มีความสามารถมองเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์เนี่ยนะครับอันในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้เหมือนกับบุรุษคนหนึ่งอยู่ในยืนอยู่ในทางสี่แพร่งเห็นคนมาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเห็นจากคนทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเห็นจากคนทิศเหนือไปทิศใต้เห็นจากคนจากทิศใต้ไปทิศเหนือหรือว่ามันตีโค้งสลับกันยังไงก็เหมือนกับนะถ้าสมัยนี้ให้เห็นชัดก็คือตำรวจจราจรนั่นเองนะครับมองเห็นว่ารถมาจากไหนไปยังไงหมดนะครับลักษณะนั้นแหละครับเนี่ยพระองค์อย่างรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์แบบนี้จริงๆในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้นะครับถ้ามีประโยชน์พระองค์ก็จะทรงพยากรณ์ว่าเออนี่นะแกจะตายแล้วไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะให้ผลอย่างนั้นให้ผลเมื่อนั้นอย่างนั้นนะถ้ามีประโยชน์พระองค์ก็จะเล่าให้ฟังถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทรงแสดงเพราะถ้าหากว่าแสดงแล้วผู้ไม่มีศรัทธากล่าวคัดค้านเป็นต้นนั้นก็จะเป็นไปเพื่อทุกโทษแก่คนนั้นๆ นะครับก็ที่ดูเหมือนกับเรื่องเมื่อเช้าในมหาสีหนาสูตรสุนัขตาลิชวีดูหมิ่นพระพุทธเจ้าอย่างร้ายแรงมากพระสารีบุตรไม่โต้ตอบเลยสักคำ พราะถ้าหากว่าพระสารีบุตรไปโต้ตอบชี้แจงนะสุนัขตาลิชวีจะโกรธพระสารีบุตรอีกจะโกรธพระอรหันต์สององค์แค่พระพุทธเจ้าก็หนักหนาสาหัสแล้วถ้าไปโกรธพระสารีบุตรอีกจะบาปมากกว่านั้นนักเหมือนกันนะเพราะเรื่องบางเรื่องนั้นก็ต้องพยายามใคร่ครวญให้ดีนะครับนี้ต่อไปว่ายังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงนะความหมดกิเลสเนี่ยนะหมายถึงว่ามรรคจิตผลจิตที่เกิดขึ้นทำให้อาสวะกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยนะครับพระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักรแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตนะครับคืออาศัยกำลังเหล่านี้ทั้งหมดทั้ง10ประการนี่แหละครับพระองค์จึงประกาศศาสนาเนี่ยนะครับประกาศพุทธศาสนาหรือประกาศศาสนาเพื่อให้สัตว์แทงตลอดอริยสัตว์ทั้งหลายนะครับถ้าไม่มีกำลังเหล่านี้นะก็ทำงานนี้ไม่ได้นะครับเผยแพร่พระศาสนาไม่ได้นะครับศาสนาจะไม่ประดิษฐานอยู่ในโลกได้เลยนะครับและจะไม่มีผู้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามได้นะครับพระตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักรกำลังเหล่านี้ชื่อว่ากำลังสิบของพระตถาคตด้วยประการฉะนี้หรือว่าทศพลญาณ นั่นเองนะครับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงพระญาณอันท่องแท้ก็พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงคือบรรลุญาณอันท่องแท้ด้วยอำนาจปัญญาพิเศษคือไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นนะครับมีประเภทหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้มีญาณอันเป็นเครื่องทำความแจ่มแจ้งในสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นนะครับหรือว่าเหมือนนัยยะอย่างที่กล่าวไปแล้วโดยสรุปเหล่านี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงพยานอันท่องแท้นะครับที่จริงก็มียานอย่างอื่นที่ไม่ได้กล่าวอีกเยอะแยะนะครับนี่ก็เอาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมาแสดงนะครับเอาเพียงส่วนหนึ่งจริงๆนะครับเพราะถ้าจะแสดงให้ละเอียดพิสดารก็พระไตรปิฎกทั้งพระไตรปิฎกนั่นแหละครับจึงรู้ว่าในพระไตรปิฎกก็เพียงบางส่วนเพราะว่าพยานจริงๆของพระองค์ไม่ได้มีเท่านี้นี่นะครับนะเขาบอกว่าคนหนึ่งคนมีฤทธิ์มากนะครับสามารถเนรมิตให้หัวออกมา100หัวแต่ละหัวมี100ปากแต่ละปากมี100ลิ้นนะครับทุกปากเนี่ยไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะพันนาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวตลอดกับนะครับกับนี้หมดไปก่อนคุณของพระพุทธเจ้าไม่หมดเลยนะคุณมหาศาลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครเล่าจะถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ว่างั้นนะทั้งหมดนี้ก็คือตถาคตนัยยะที่3เพราะมาถึงญาณะอันท่องแท้เพราะฉะนั้นสามารถสรุปญาณะที่ได้กล่าวไปแล้วคืออะไรบ้างครับนะโดยนัยยะที่3เนี่ยนะพันเปิดที่หน้า5นะครับจะเห็นเลยว่าพยานที่เราเรียนไปแล้วนั่นนะครับได้แก่อริยมรรคญาณ4นะครับญาณอันปัจจัยอะไรๆไม่กระทบกระทั่งในการ3ปฏิสัมภิทา4เวสารัชญาณ4ญาณที่กำหนดคติ5อาสาธารณญาณ6นั้นคือ 1. อินทรียปโรปริยัตญาณ 2. อาสยานุสยญาณ 3. ยมกะปาติหาริยญาณ 4. มหากรุณาสมาบัติญาณ 5. สัพพัญญุตญาณ 6. อนาวรณญาณครับแล้วก็ญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงค์7ญาณอันแจ่มแจ้งในอริยมรรคมีองค์8ญาณในอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ทศพลญาณ10นะครับญาณทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพราะพระตถาคตมาถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงหมดเลยนะครับนี่ก็คือตถาคตนัยยะที่3กล่าวถึงญาณนะโดยประการต่างๆส่วนพระตถาคตนัยยะที่4นี่นะครับนะมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือกล่าวถึงบุพนิมิตทั้งหลายตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติขึ้นมาโดยคร่าวๆนะครับแต่ที่จริงแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนอื่นๆอีกในคัมภีร์พุทธวงศ์นะครับสามารถติดตามดูได้นะครับเพราะในปรมัตถทีปนีก็หยิบมาบางส่วนนะครับ ถามว่าพระตถาคตเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตถาคโตติตถาคโตนะครับคือการประสูติการตรัสรู้การประกาศธรรมวินัยและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นใดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะเป็นการผ่องแท้นะเป็นเรื่องจริงแท้เลยนับตั้งแต่ประสูติตรัสรู้การประกาศการแสดงธรรมแม้กระทั่งตอนดับขันธ์ปรินิพพานนะครับท่านอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ว่าการประสูติเป็นต้นน่ะอันพระโลกนาถทรงปรารถนาแล้วและประพฤติแล้วซึ่งประโยชน์ใดนั่นนะครับเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะให้สำเร็จประโยชน์นั้นโดยส่วนเดียวโดยประพฤติประโยชน์นั้นไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนเพราะพูดไม่ผิดอันเป็นไปเพื่อให้ประโยชน์นั้นสำเร็จโดยส่วนเดียวคือหมายถึงอะไรครับประสูติตรัสรู้ประกาศธรรมวินัยแม้แต่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยนะเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์จริงๆแล้วประโยชน์สุขเหล่านั้นก็ได้เกิดขึ้นแก่สัตว์แล้วจริงๆด้วยนะครับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่ประพฤติทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ใช่มั้ยครับแล้วสัตว์ได้รับประโยชน์นั้นมั้ยก็ได้แล้วงั้นพระองค์ทํากิจอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประโยชน์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคนี้ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งปวงมีการบำเพ็ญบารมี30ทัศนะครับถ้าหาว่าใครที่เคยสวดบทหนึ่งนะในบทขัดรัตนสูตรใช่ไหมครับว่าปณิธานโตปทายะทัสสะปรมีโยทัสสะอุปปารมีโยทัสสะปรมัตถปรมีโยปัญจมหาปริจาเคติโสจริยาคภาวกันติงชาติงอภินิกรรมนังปทานจริยังโพธิปัลลังเกนี่นะครับมารวิชยังเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงประกาศธรรมจักรนะก็บอกว่าผู้ที่จะสวดรัตนสูตรเนี่ยนะให้ตามระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยสวดรัตนสูตรนะครับมายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสัพเพสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหนตุเป็นต้นเนี่ยนะครับบทขัดไม่สวดแต่ถ้าสวดนี่จะดีนะจะเห็นคุณของพระองค์เยอะแม้แต่มงคลจักรวาลใหญ่นะเช่นมงคลจักรวาลใหญ่เนี่ยก็ดีนะครับนะสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการสัทธวติงสัมหาปริศลักขณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนานุภาเวนะเป็นบทสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะครับที่จริงน่าท่องเอาไว้นะครับท่องแล้วก็สาธยายก็จะเห็นที่จริงดำหาสวดได้หมดแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยถ้าทวนก็ดีนะทวนก็ใช้เวลาไม่นานถ้าทวนบทเหล่านี้บ่อยๆเจริญพุทธคุณได้มากครับนะครับก็เท่ากับตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เยอะนะผู้ที่สวดได้นะครับดีนะจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคนะครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วบางส่วนเนี่ยนะครับทรงดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลได้สดับพุทธโกลาหลประชุมกันเข้าไปเฝ้าทูลอาราธนานะครับทูลอาราธนาสันดุสิตเทพบุตรว่ากาโลยันเตมหาวีระอุปัชชะมาตุกุชยังสเทวกังการยันโตพุทธสุอมตังปทังข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นกาละอันสมควรขอโปรดอุบัติในครรภ์ของพระมารดาอย่างโลกนี้พร้อมเทวโลกให้ข้ามให้ตรัสรู้อมตะบทนะครับคล้ายๆว่าได้เวลาตรัสรู้แล้วว่างั้นเถอะให้ทำพุทธกิจอันนี้ด้วยเถอะว่างั้นนะไปอาราธนาขณะนั้นก็เกิดบุพพนิมิตขึ้นแล้วนะครับพระองค์ก็ตรวจดูมหาวิโลกนะ5ประการตรวจดูอะไรบ้างครับ1ตรวจดูตระกูลว่าสมควรตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์นะครับตรวจดูทวีปนะครับว่าทวีปตรวจดูประเทศตรวจดูอายุของมารดานะครับเป็นต้นนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงดำริว่าบัดนี้เราจักอุบัติในกำเนิดมนุษย์แล้วก็จักตรัสรู้นะครับพอไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะในวันอาสาฬหปุณณมีนะครับทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมหามายาเทวีในสกยราชตระกูลอันเทวดาและมนุษย์ต่างพากันดูแลอย่างยิ่งใหญ่ตลอด10เดือนนะครับในเวลาปัจจุสมัยวิสาขปุณณมีคือวันเพ็ญเดือน6ก็ทรงประสูติทีนี้ในขณะที่พระองค์ทรงประสูติก็ปรากฏบุรพนิมิต32ประการเหมือนในขณะทรงถือปฏิสนธินะครับทั้งจุติปฏิสนธิเนี่ยนะครับที่จริงมันก็ใกล้ชิดกันนะขณะจิตเดียวเองนะ จุติจิตปฏิสนธิก็ขณะใกล้ๆกันนั่นแหละครับจึงอยู่หมื่นโลกธาตุนี้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านแสงสว่างหาประมาณมิได้แผ่ไปในหมื่นจักรวาล นะครับลักษณะของบุพนิมิตนะคนตาบอดแต่กำเนิดก็กลับได้จากสุขเหมือนคนปรารถนาจะชมพระโฉมพระภพพระองค์ขณะนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าบอสว่างตลอดไปอะไรนะใช่แค่ขณะนั้นก็เห็นได้วับหนึ่งนะครับก็สว่างไปพักก็ยังดีนะครับคนหนวกก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงอีกพักหนึ่งนะครับครับคนใบ้ก็เจรจาได้นะก็พูดได้หน่อยหนึ่งพักเดียวคนค่อมก็เดินตรงได้นะครับนะคนง่อยก็เดินได้สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจำก็พ้นจากเครื่องจองจำมีคือคาโซ่ตรวนเป็นต้นนะก็พ้นพักเดียวนะแป๊บเดียวคือในขณะนั้นน่ะในวับนั้นน่ะนะไฟนรกทั้งหมดก็ดับเสวยสุขหน่อยหนึ่งนะครับสัตว์นรกความหิวกระหายในเปรตวิสัยก็สงบลงพวกสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีภัยโรคของสรรพสัตว์ก็สงบไปสรรพสัตว์ก็พากันกล่าววาจาที่น่ารักไม่มีใครดุด่าเลยนะเวลานั้นน่ะนะม้าก็ร้องด้วยเสียงอันไพเราะพวกช้างก็พากันกระหึ่มดนตรีทั้งปวงก็เปล่งเสียงบรรลือลั่นกังวานขึ้นเองนะครับเครื่องประดับที่สวมที่ข้อมือเป็นต้นของพวกมนุษย์ไม่กระทบกันเลยก็มีเสียงด้วยอาการไพเราะปกติกำไลมันจะชนกันแล้วมันจะดังนะนี้ไม่กระทบแต่มันมีเสียงทิศทั้งหมดก็แจ่มใสลมเย็นๆนะลมเย็นก็พัดอ่อนๆกระพือพัดให้ปวงสัตว์ได้รับความสุขฝนตกในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลน้ำพุ่งขึ้นจากแผ่นดินไหลไปน้ำพุนะฝูงปักษีก็งดการบินไปในอากาศแม่น้ำก็หยุดไหลน้ำในมหาสมุทรก็มีรสอร่อยพักเดียวนะหลังนั้นก็เค็มอีกทีนี้พระอาทิตย์ก็ลับไปแล้วก็ยังส่องแสงสว่างอยู่ความสว่างทั้งปวงก็โชติช่วงในอากาศเทวดาทั้งปวงที่เหลือเว้นชั้นอรูปอรูปาวจรและสัตว์นรกทั้งปวงนอกนั้นก็ได้ปรากฏรูปให้เห็นคือเห็นรูปได้นะต้นไม้ฝาเรือนบานประตูและเขาศิลาเป็นต้นเป็นอาทิไม่มีการปิดกั้นเหล่าสัตว์ไม่มีการจุติและอุบัติไม่มีการเกิดตายเลยในเวลานั้นนะครับกลิ่นทิพย์ก็ฟุ้งขจรตลบอบอวนขจัดกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหมดเสียได้ต้นไม้ที่มีผลทั้งหมดก็ติดผลสะพรั่งมหาสมุทรได้มีพื้นดาราดาษไปด้วยดอกปฐมเบญจวรรณนะครับคือ5สีนะในที่ทุกสถานทีเดียวปุพพชาติทั้งหมดทั้งที่เกิดบนบกและในน้ำก็บานสะพรั่งครับก็แป๊บเดียวอีกนั่นแหละครับคือให้มากับมันโลกมันสดใสวัดนึงอ่ะนะชั่วระยะสั้นๆอ่ะนะก็ยังดีนะครับไม่มีใครทำได้นะบรรดาต้นไม้ทั้งหลายนะครับขันธปฐุมคือบัวกอก็บานสะพรั่งที่กอนะสาขาปฐุมคือบัวก้านก็บานสะพรั่งที่ก้านระดาปฐุมบัวเถาก็บานสะพรั่งที่เถาขันธปฐุมบัวลำต้นก็แทรกพื้นหินพื้นแผ่นดินก็โผล่ออกมามีใบตั้งร้อยคลุมอยู่เบื้องบนโอลัมพกะปฐุมครับบัวห้อยย้อยก็บังเกิดในอากาศนะครับฝนดอกไม้ก็ตกโดยทั่วไปในอากาศก็มีดนตรีทิพย์บรรเลงหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นก็มีระเบียบเป็นอันเดียวกันดุจช่อมาลาที่ร้อยห้อยไว้นะครับดุจกรรมมาลาที่มัดวางไว้และดุจแท่นอาสนะดอกไม้ที่เขาประดับตกแต่งไว้ได้มีพัดวาลวิชินีพัดผันตลบด้วยกลิ่นดอกไม้และกลิ่นธูปนะครับถึงความเลิศด้วยความงามอย่างยิ่งก็บุรพานิมิตเหล่านั้นได้เป็นนิมิตแห่งการบรรลุคุณวิเศษเป็นอเนกที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุในเบื้องสูงนะครับบุพานิมิตทั้งหมดเนี่ยนะมีเหตุผลหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องไปดูคำอธิบายที่อื่นนะครับเช่นในพุทธวงศ์นะครับว่าแต่ละอย่างนี่เป็นบุพานิมิตของอะไรบ้างนะครับควรศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะครับเพราะปรากฏความอัศจรรย์มากมายอย่างนี้แหละการเกิดที่พระโพธิสัตว์นั้นปรารถนาประโยชน์ใดอันใดไว้ก็เป็นอันความจริงแท้แน่นอนนะครับความปรารถนานั้นจริงแน่นอนเพราะนิมิตเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเนี่ยไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นแล้วก็เพื่อความสำเร็จอภิสัมโพธิญาณ นั้นโดยส่วนเดียวเหมือนกับว่านิมิตหมายที่ว่าฝนจะต้องตกหนักอย่างแน่นอนนะครับเช่นมันมืดมันครึ้มมันอะไรไปหมดนะครับ แล้วก็หยดมาหน่อยๆแล้วแสดงว่าจะตกหนักมากนะครับเป็นต้นนะมันคล้ายๆกับบุพนิมิตที่บ่งถึงความแน่นอนนั่นเองคือสิ่งเหล่านี้นะครับว่าหมายถึงว่าการประสูติของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนอย่างที่ทรงปรารถนามานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดเป็นพุทธเวไนอันนี้ก็กล่าวถึงการประกาศธรรมวินัยนะว่าพวกที่เป็นพุทธเวไนเป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้จะตรัสรู้ทั้งหมดนั้นนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำด้วยพระองค์เองอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่สาวกแนะนำคือผู้ที่จะบรรลุเพราะพระพุทธเจ้าแนะนำนะพระองค์ทำกิจแนะนำหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยนะครับที่ส่วนที่เป็นภาระที่พระองค์แนะนำเขานะนะไม่มีเหลือเลยแม้แต่คนเดียวที่เรียกว่าเป็นพุทธเวไนพวกที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยนะส่วนสัตว์ใดเป็นสาวกเวไนและธรรมเวไนสัตว์แม้เหล่านั้นอันพระสาวกเป็นต้นแนะนำย่อมถึงและจักถึงซึ่งการนำไปให้วิเศษนะครับคือบางพวกก็ต้องสาวกนะพระสาวกจึงจะแนะนำได้นะครับก็สาวกแนะนำไปอย่างยกตัวอย่างพระนันทกะแสดงธรรมแล้วบรรลุหรือว่าพระเถระองค์อื่นๆแสดงธรรมแล้วบรรลุ อย่างเช่นกลุ่มพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยนะครับฟังธรรมจากพระนันทกะนะครับกลุ่มพระที่ติดตามพระเทวทัตไปก็พระสารีบุตรนะครับไปแสดงนะสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสาวกเวไนต้องฟังธรรมจากพระสาวกจึงจะตรัสรู้ธรรมได้ส่วนบางพวกก็เป็นธรรมเวไนนะครับศึกษาธรรมะแล้วไปภาคเพียรเรียนรู้ปฏิบัติเองจึงจักบรรลุได้นะครับพระพุทธเจ้าก็แนะนำไม่ได้พระสาวกเป็นต้นก็แนะนำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมเทศนาคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นแหละไปปฏิบัติตามนะครับอาจจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพุทธเวไนทั้งหมดถ้าเป็นลักษณะพุทธเวไนเช่นพระสารีบุตรก็แนะนำไม่ได้บรรลุนะเช่นลูกของนายช่างทองนะครับนั่นแหละนั่นเป็นพุทธเวไนหรือพระจูลบันทกก็ไม่ใช่ใครจะแนะนำให้บรรลุได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ อาจารย์แล้วเขาสะสมมากันยังไงเนี่ยถึงได้ที่เป็นฝ่ายสาวกเวไนหรือเป็นพุทธเวไนนะครับน่าสนใจไหมคร ับ ก็อาจจะสะสมบารมีมาร่วมกันนะครับสะสมบารมีมาร่วมกันนะคือบางคนอาจจะตั้งความปรารถนาผมเนี่ยอยากให้ท่านพูดให้ผมบรรลุอะไรคล้ายๆแบบตั้งใจไหมลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าความตั้งใจนี่นะแค่จิตตุบบาทหนึ่งอย่าประมาทนะครับว่าไม่มีผลนะครับถ้าเกิดไปตั้งความคิดบางอย่างเอาไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่บางพวกก็เป็นธรรมะเวไนจริงๆก็ต้องเรียนเองฟังเองศึกษาเองนะครับจึงจะได้บรรลุธรรมนะแต่ว่าพูดรวมๆอย่างไรเสียก็ถือว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่ดีจะใครแนะนำให้บรรลุก็ตามเถอะครับคือทำให้เห็นว่าอันนะถ้าผมอันนี้ผมอุปมาเองนะยกตัวอย่างเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงพระเจ้าจักรพรรดิเลี้ยงคนทั้งโลกได้จริงแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไปเลี้ยงแม่บ้านใครนะแม่บ้านใครคนนั้นก็เลี้ยงดูแลกันไปครอบครัวใครก็ครอบครัวไปก็ดูแลกันเองก็แล้วกันนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับคือครอบครัวใครครอบครัวอำมาตย์ก็ดูแลไปบริวารอำมาตย์ก็ปกครองไปนะครับพวกกลุ่มเศรษฐีก็ลูกบริวารของเศรษฐีก็เลี้ยงดูไปอะไรไปพระเจ้าจักรพรรดิก็แต่ว่าสรุปแล้วทั้งหมดนั้นก็อาศัยแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละอยู่นะฉันใดถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกับเศรษฐีคือหาบดีอํามาตย์ทั้งหลายเป็นต้นนะผู้ที่เป็นบริวารก็อยู่กับบริวารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปนั่งไปอยู่ในวังสมดนะครับไม่ใช่ต้องไปอยู่ในวังสมดเหมือนกับอย่างนั้นนะครับนี้ต่อไปนะครับว่าอภิสัมโพธิญาณคือการตรัสรู้นะครับที่พระผู้มีพระภาคทรงตั้งความปรารถนาไว้เพื่อประโยชน์ใดเพราะให้ประโยชน์นั้นสำเร็จโดยแท้จริงพระอภิสัมโพธิญาณจึงเป็นคุณทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอันนี้หมายถึงการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยนะครับที่ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยก็สมความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นสุเมธดาบสนี่นะครับทีนี้ต่อไปนะว่าอีกอย่างนึงอภิสัมโพธิญาณคือการตรัสรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ยิ่งซึ่งสภาวะแห่งยยธรรมที่ควรตรัสรู้โดยสิ้นเชิงอย่างไม่วิปริตด้วยญาณของพระองค์เนื่องด้วยเหตุเพียงทรงรำพึงถึงนะครับเหมือนผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือก็เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเ นะครับมะขามป้อมมาวางบนมือนะก็บอกว่าสภาวะธรรมทั้งหมดสังคตะอสังคตะทั้งหมดนะครับในกาล3ทั้งหมดนะครับมองเห็นชัดเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือนี่คือความตรัสรู้ที่จริงแท้แน่นอนของพระผู้มีพระภาคนะครับนี่ต่อไปอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูวิธีที่จะพึงแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งธรรมะเหล่านั้นและอัธยาศัยอนุสัยจริยาและอธิมุติของสัตว์นั้นโดยชอบทีเดียวนะถ้ากล่าวถึงในเรียนอาสยานุสยญาณมาก็พอจะนึกออกบ้างนะใช่ไหมครับว่าอัธยาศัยของสัตว์นี่เป็นอย่างไรอนุสัยของสัตว์เป็นอย่างไรจริตจริยานะจริตของสัตว์เป็นยังไงอธิมุติของสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพระองค์เนี่ยตรวจดูเบ็ดเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยแสดงธรรมะเหล่านั้นโดยชอบนะครับทั้งไม่ทรงละธรรมดาไม่ล่วงเลยนัยยะแห่งบัญญัติและก็ไม่เป็นแต่เพียงโวหารไม่ใช่พูดให้สละสลวยไปเฉยๆทรงประกาศธรรมะให้แจ่มแจ้งและทรงอนุศาสตร์คือตามสอนนะครับตามความผิดคือถ้าผิดแบบนี้ปาราชิกนะผิดแบบนี้สังฆาทิเศษผิดแบบนี้ทุลใจผิดแบบนี้นิสกิยปาจิตตีผิดแบบนี้ปาจิตตีผิดแบบนี้นะครับปฏิเทศนิยะผิดแบบนี้ทุกกฎทุกภาษิตเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติตามความผิดนั้นๆแล้วก็ตรวจดูอัธยาศัยนะครับว่าเขาจะต้องฟังแบบทีฆนิกายแบบมัชฌิมนิกายแบบสังยุตตนิกายแบบอังคุตระนิกายหรือแบบคุถานิกายอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงตามสภาวะธรรมว่าตามแนวธรรมสังคีนีเป็นต้นเนี่ยนะครับทรงแนะนำเวนยสัตว์ให้บรรลุอริยภูมิแล้วคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับจะแสดงนัยยะไหนก็ตามเพื่อความพ้นทุกข์แห่งเวนยสัตว์โดยส่วนเดียวนะครับแม้การทรงบัญญัติพระธรรมวินัยของพระองค์เองนะครับก็เพื่อความสำเร็จประโยชน์คืออริยภูมินั่นแลเป็นไปตามความจริงก็เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นสรุปนะครับว่าธรรมวินัยทั้งหมดที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นทรงแสดงขึ้นทรงแต่งตั้งเปิดเผยนี่นะครับธรรมวินัยทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่อะไรครับเพื่อประโยชน์แก่การแทงตลอดอริยสัจของสรรพสัตว์นั่นเองนะครับไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเป็นอื่นเลยไม่ได้ตั้งไว้เพื่อความเท่ความงดงามอย่างอื่นไม่มีเพื่อประสงค์ที่จะให้สัตว์นี่นะครับตรัสรู้มรรคผลจริงๆถ้าตรัสรู้ในชาตินั้นได้ก็ตรัสรู้ไปถ้าไม่ตรัสรู้ได้ก็ส่วนแห่งวาสนาบุญญาบารมีในภพต่อไปก็ได้นะครับอย่างเช่นปริภาชกคนหนึ่งสกุลุทายีปริภาชกเนี่ยพระองค์แสดงธรรมไม่ได้บรรลุนะครับพระองค์แสดงธรรมให้เป็นส่วนวาสนาในชาติต่อไปหรือสัจจกานิครนนะครับไม่ได้บรรลุตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นะสัจจกานิครนตายจากชาตินั้นชาติหลังแล้วนะครับจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงรู้อัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหมดนะครับจะต้องตั้งแบบตั้งแผนอะไรแนะนำยังไงเป็นต้นเนี่ยทรงทำไว้หมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อประโยชน์แก่อริยภูมินะครับเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองอันหนึ่งอมตะมหานิพพานธาตุนะครับพูดถึงพระนิพพานนะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุแล้วโดยลำดับอันพ้นจากสภาวะแห่งรูปมีปฐวีธาตุเป็นต้นนิพพานไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนะครับแล้วก็สภาวะแห่งอรูปมีผัสสะเวทนาวันนิพพานไม่ใช่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาอะไรไม่ใช่สักอย่างไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่ใช่ขันธ์สักขันธ์เลยนะครับเพราะเป็นขันธวิมุตตินะครับนิพพานเนี่ยพ้นจากขันธ์นะครับสภาวะนะครับแล้วก็นิพพานเนี่ยล่วงสภาวะแห่งโลกทั้งหมดเพราะนิพพานไม่มีการแตกสลายนิพพานเนี่ยนะครับชื่อว่าไม่มีปัจจัยอะไรอะไรทำให้สว่างเพราะว่าในนิพพานไม่มีความมืดเลยไม่ต้องอาศัยแสงสว่างอะไรชื่อว่าปราศจากภาวะมีคติเป็นต้นเพราะไม่มีโอภาสแห่งแสงสว่างนั่นเองนะครับคือนิพพานนั้นไม่เป็นคติใดคติหนึ่งไม่ใช่สักอย่างนะครับไม่ใช่คติ5เนี่ยนะไม่ใช่เลยไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มีอารมณ์นะครับนิพพานเนี่ยนะครับไม่มีที่ตั้งว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าไม่นิพพานเนี่ยไม่รู้อะไรนะครับตัวสภาวะนิพพานเนี่ยไม่รู้สีไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสแต่นิพพานเป็นอารมณ์ของอริยมรรคแต่ตัวนิพพานจะไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางแห่งอุปมาว่านิพพานเหมือนอากาศอากาศจะไปรู้อะไรไหมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นแต่มีสิ่งที่ไปรู้อากาศอยู่ฉันใดนิพพานก็ไม่รู้อารม แต่อริยมรรคเนี่ยนะครับมีนิพพานเป็นอารมณ์หรืออริยมรรคอริยผลปัจเจกขณะญาณเนี่ยรู้นิพพานได้นะครับแต่ว่านิพพานไม่รู้อารมณ์นั้นนิพพานจึงเป็นอนารัมมณะบางท่านแปลไงรู้ไหมครับนิพพานไม่ใช่อารมณ์บาลีว่าอนารัมมณะแปลว่านิพพานไม่ใช่อารมณ์ก็ว่างั้นว่าไปนั่นไปอีกนิพพานนี่นะครับท่านเรียกว่าอนุปาทิเศษเพราะอุปาทิกล่าวคือขันธ์มาดว่าเป็นส่วนเหลือในหนึ่งก็ไม่มีขันธ์นิดอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะให้นิพพานเนี่ยเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสไปเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นของพระที่อยู่ในนิพพานก็ว่าไปนั่นเองนะครับนั้นบางท่านก็บอกว่าโอ้โหในนิพพานเนี่ยนะท่านออกมาแสดงธรรมกันมาเทศกันก็แสดงว่านิพพานนั้นมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสซึ่งไม่ใช่สักอย่างที่เขากล่าวนะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะมีอยู่ในที่ที่ไม่มีปฐวีธาตุที่นั่นไม่มีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุแล้วก็ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีในโลกนี้ด้วยไม่มีในโลกหน้าด้วยก็ไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองด้วยนะครับไม่มีเลยว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ที่นั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวที่นั่นว่าเป็นอาคติไม่มีการมาเป็นคติคือการไปไม่เป็นทิฏฐิคือไม่ตั้งอยู่ไม่เป็นจุติคือไม่เคลื่อนและไม่ตายไม่เป็นอุปัตคือไม่เกิดคือไม่ปฏิสนธิไม่มีที่ตั้งไม่เป็นไปแล้วก็ไม่มีอารมณ์นั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะครับ ฟังดูยังไงก็คล้ายว่ามันหมดไปแล้วมันศูนย์นะครับ ศูนย์ที่ว่าก็คือศูนย์จากขันธ์ 5 มันชวนให้คิดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าห้ามบอกว่านิพพานเนี่ยดับศูนย์พระอรหันต์เนี่ยดับศูนย์ท่านมองเนี่ย คืออย่างนี้นะครับว่าที่บอกว่าพระมีบางพวกเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เนี่ยนะครับคือเขาสำคัญว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นสัตว์ก่อนนะครับเมื่อพระอรหันต์เขาสำคัญว่าพระอรหันต์ก็คือสัตว์อย่างหนึ่งเหมือนกันคือเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องขันห้าอะไรเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าขันห้าเป็นไปตามปัจจัยอะไรก็เรียกรวมๆว่าพระอรหันต์คือบนลัทธิของคำว่าสัตว์ก่อนเสร็จแล้วว่าสัตว์เนี่ยตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นอันนั้นจึงเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับ ไปเข้าใจว่ารูปขันเป็นพระอรหันต ์ครับ เข้าใจว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนั่นแหละ สำค ั ญว่าเป็นสัตว์สำคัญว่าสัตว์ก่อน เป็นพระอรหันต ์ครับผมแต่ที่จริงแล้วนามขันธ์นะครับบางอย่างเป็นอรหัตตมรรคนามขันธ์บางอย่างเป็นอรหัตตผลจริงแต่สำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์เมื่อสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์ก็เลยสำคัญว่าศูนย์เป็นต้นนะครับนะเนื่องจากลัทธิว่าอัตตานั่นเองนะครับลัทธิว่าอัตตาหรือลัทธิที่สำคัญว่าสัตว์หรือชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบางคนก็เนื่องจากเข้าใจว่ารูปเป็นสัตว์เวทนาเป็นสัตว์สัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นสัตว์แล้วเรียกว่าสัตว์นี้เรียกว่าอรหันต์นะเนื่องจากเข้าใจผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ใคร่ครวญพิจารณาโดยแยกคายแล้วจะมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะก็มาแบ่งบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอัพยากตะที่เป็นกุศลก็ยังแบ่งเป็นกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลนะครับที่เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นไปกับโลภะบางอย่างก็เป็นไปกับโทสะบางอย่างก็เป็นไปกับโมหะนะครับที่เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นอเหตุกจิตบางอย่างเป็นกามาวจรโสภณจิตบางอย่างก็เป็นไปกับรูปาวจรวิบากบางอย่างก็เป็นอรูปาวจรวิบากบางอย่างก็เป็นโลกุตระวิบากนะครับก็มีการจำแนกแจกแจงในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะแต่เนื่องจากชั้นต้นเข้าใจผิดโดยความเป็นสัตว์ในสิ่งเหล่านั้นก่อนเมื่อลัทธิอันนี้เกิดขึ้นมันจึงอยู่บนหลักการที่ผิดพลาดนะครับนะครับอันในคัมภีร์คาถาวัตถุนะครับที่ว่าท่านสำคัญเห็นบุคคลมีอยู่จริงใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคือสำคัญลัทธิว่าเป็นสัตว์นั่นเองนะครับหรืออัตวาทุปาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ในสูตรนั้นหมายถึงผู้ที่อยู่บนลัทธิว่าอัตวาทุปาทานก่อนนะครับอยู่บนฐานอันนั้นแล้วคิดต่อไปเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็ตายแล้วศูนย์เป็นต้นนะนั้นที่อย่างสูตรหนึ่งเนี่ยนะครับบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วกรรมที่อนัตตาทำแล้วใครจะรับอันนี้ก็ลัทธิสัตว์ก่อนนะครับ ก็คือลัทธิโดยเรียกว่าอยู่บนพื้นฐานของอัตวาทุปาทานเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ท่านเข้าใจว่ารูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมสัญญาใช่ไหมสังขารวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่อ่ะเพราะรูปก็เกิดจากปัจจัยเวทนาก็เกิดจากปัจจัยสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นก็เกิดจากปัจจัยอาศัยการประชุมของขันธ์ห้านี่แหละเลยเรียกว่าสัตว์แต่นี้ไปสำคัญว่ามีสัตว์จริงๆอ่ะนะครับปุถุชนนี่เป็นอย่างนั้นจริงนะครับเพราะเหมือนกับคนบ้านะมีอุปาทานยึดมั่นอยู่อย่างนั้นนะครับครับเพราะความวิปลาสเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นผิดลัทธิผิดก็เลยสำคัญผิดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาชั้นสูงแล้วนี่นะครับจึงไม่ได้มีความสำคัญผิดเลยแม้แต่จิตที่พิจารณานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขายังใคร่ควรขนาดนี้นะครับนะสมมติว่าพิจารณารูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาจิตที่พิจารณานั่นแหละอีกว่าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาซ้อนกันอย่างนี้ไม่รู้กี่ซ้อนนะครับเป็น10ซ้อนจนไม่รู้จะยึดบนอะไรนะครับเห็นทุกขันร้อนเหมือนกันหมดเลยเห็นวิปัสสนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับระดับพังคยานเป็นต้นต้องเห็นความไม่เที่ยงของแม้กระทั่งวิปัสสนาที่ไปพิจารณาหมดนะครับเช่นพิจารณาเห็นรูปโดยความไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับหรือโดยอนุปัสสนา7ก็พิจารณาเห็นวิปัสสนาหรือปัญญาที่ไปพิจารณาอันนั้นโดยอนุปัสสนา7เหมือนกันเพราะฉะนั้นอนุปัสสนาในอนุปัสสนาเหมือนกันเอางี้นะอนุปัสสนาในญาณที่เป็นอนุปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นใคร่ครวญนี่จึงใคร่ครวญละเอียดจนไม่มีอะไรน่ายึดถือสักอย่างเพราะวิปัสสนาทั้งหลายนะครับเจตนาที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาก็ให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปอยู่ดีนะครับเพราะวิปัสสนาก็นำเกิดนะครับไม่ใช่ไม่นำเกิดเจตนาที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาก็นำปฏิสนธิด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีแม้กระทั่งในวิปัสสนานั้นๆเลยก็ใคร่ครวญวิปัสสนาเหล่านั้นลงอริยสัจได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะก็เป็นทุกขสัจอย่างหนึ่งนะวิปัสสนาเป็นทุกขสัจนะครับโดยสัจจะแต่เป็นประเภทภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่สงเคราะห์โดยสัจจะแล้วเป็นทุกขสัตว์นะครับเป็นทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นในอมตะมหานิพพานธาตุนั้นถึงความดับสูญแห่งอุปาทานขันธ์แม้ทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นสภาวะสงบจากสัพพสังขารเป็นสภาวะสละคืนอุปาทิกิเลสทั้งปวงเป็นที่สงบทุกข์ทั้งปวงเป็นที่ถอนความอาลัยทั้งปวงเพราะว่าตัณหาไม่เข้าถึงอันนี้นะเป็นที่ขาดแห่งวัตตะทั้งปวงนะครับวัตตะสิ้นสุดแน่นะครับเมื่อถึงสภาวะนี้แล้วมีความสงบอย่างแท้จริงเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นอมตะมหานิพพานธาตุนั้นจึงชื่อว่าจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นไม่ว่าในการไหนๆเพราะไม่ผิดสภาวะตามที่กล่าวแล้วสิ่งนี้พระองค์ตรัสรู้อย่างเยี่ยมยอดเหล่านั้นเถอะพระองค์นี้ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปเสด็จเข้าถึงบรรลุดำเนินไปเสด็จเข้าถึงอย่างท่องแท้คือบรรลุอภิชาตนะครับมีการประสูติเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปโดยท่องแท้นะครับคือเสด็จตั้งแต่อะไรครับประสูติตรัสรู้การแสดงธรรมการปรินิพพานนะครับสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเป็นของจริงของแท้แน่นอนนะครับไม่ได้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศึกษาเรียนรู้ตามนี้แล้วก็ทรงจำเอาไปใคร่ควรไปพิจารณาเถอะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเลยนะครับแล้วก็วิธีนี้นะครับก็มันตรวจสอบกับคัมภีร์ดูนะครับว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเรานะขัดกับคัมภีร์ไหนสอดคล้องกับคัมภีร์ไหนสิ่งเหล่านี้เราต้องใคร่ครวญเรียนรู้ให้ละเอียดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะของเราจริงๆนะครับ